1. 2 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Een Amerikaan die 30 jaar geleden ter dood werd veroordeeld en sindsdien heeft vastgezeten, is onlangs vrijgesproken en vrijgelaten. De 54-jarige Daniel Gwin blijkt ten onrechte te zijn veroordeeld voor de dood van een vrouw. Hij zou in 1994 door de politie zijn herkend uit een fotoreeks van verdachten, maar zijn foto bleek in die reeks helemaal niet ertussen te zitten. Dit kwam pas een paar jaar geleden aan het licht, omdat het Openbaar Ministerie tientallen jaren volhield dat de foto's uit het strafdossier kwijt waren geraakt. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. 3 Nederlandse militairen in Libanon zijn een tijd vastgehouden door Hezbollah. Het zijn leden van het defensieteam dat de Nederlandse ambassade in Beirut ondersteunt. Volgens Defensie waren ze routes aan het verkennen en werden ze in het zuiden van de hoofdstad opgepakt. De 3 militairen zijn inmiddels via het Libanese leger vrijgekomen en weer teruggekeerd naar de ambassade. Het luchtalarm dat waarschuwt voor calamiteiten wordt volgend jaar vervangen door een NL-alert via de mobiele telefoon. Dan is er voortaan ook geen test meer op de eerste maandag van elke maand. Demissionair minister Jesselgus schrijft aan de Kamer dat het systeem met de sirenes nauwelijks grote successen heeft gehad. En bovendien wordt met de sirenes in het gunstigste geval ongeveer 75% van de bevolking bereikt. Met een NL-alert is dat zo'n 92%. Op een paar potentieel gevaarlijke plekken blijven nog wel palen met sirenes staan. Het Bundeskriminalamt vraagt het Duitse publiek om uit te kijken naar 2 voortvluchtige RAF-terroristen. Deze week werd in Berlijn RAF-lid Daniela Klette opgepakt. Zij was 30 jaar op de vlucht. De recherche denkt dat de andere 2 zich ook in Berlijn schuilhouden, mogelijk met wapens en explosieven. Het weer: in het westen valt vannacht wat regen. Komende dag eerst droog en wat zon. 'S Middags kans op een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Hele goede nacht. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nachtzuster. En fijn dat je er bent, want hoe moet ik anders dit programma maken? Het is de bedoeling dat jij een vraag stelt via 0800-1121. En dan is het altijd maar te hopen dat er iemand anders het antwoord weet en ook eventjes opbelt. Ook via 0800-1121. Soms is het heel druk op de telefoonlijnen en dan kun je ook mailen via nachtzuster@omroepmax.nl. Ik zie trouwens nu nog 3 lege lijnen in de telefooncentrale. Dus mocht je een vraag willen neerleggen voor het programma, dan kun je nu gaan bellen. En je mag ook altijd via Facebook een berichtje doorsturen naar Nachtzuster. En kom eens kijken op de chat. De chat die loopt tijdens dit programma 4 uur lang. Daar zitten op dit moment 21 mensen. En die vinden het leuk als je je aankomt sluiten. En dat doe je via radio1.nl/nachtzuster. En dan eventjes de chat aanklikken. En tot slot kun je natuurlijk appjes sturen. Dat is gratis. En die appjes kan ik lezen hier in de studio. En ik vind het alleen al leuk als je even laat weten dat je erbij bent. Dus als je wakker bent, als je luistert en je hebt zin om even door te geven dat je mee luistert of meedoet vannacht, laat het dan even weten door een appje te sturen. Nou, je wordt meteen aan het werk gezet om bijna 2:04 's nachts. Je mag ook gewoon lekker achteroverleunen in de kussens of in de autostoel. En gewoon gaan zitten luisteren natuurlijk. Maar mocht je willen bellen, 0800-1121. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als het er blijft nog even bij me staan. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en kippenwel. Zuster, zeg me, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, val ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster. Nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster. Oh, wat fijn is dat toch altijd. Als dan zo die appjes binnen gaan stromen en het is eventjes te zien dat je gewoon wakker bent midden in de nacht. Je hoorde natuurlijk Doe Maar met Nachtzuster. En ik lees berichtjes van Luc, die erbij is. Petra, die lekker in Spanje zit te luisteren. En Bertie, die ook even aangeeft dat ze erbij is. Marlijn is er, maar die zegt wel even dat hij gaat slapen. Of zij, dat weet je nooit met Marlijn. Maar hij of zij gaat slapen, dus wel trusten. Merlijn. Henny is er. Bas, de vrachtwagenchauffeur, is er. En André is onderweg. Ook denk ik met de vrachtwagen. Nou, dan heb ik dus een hele lijst alweer. Fijn dat jullie er allemaal zijn. En fijn dat je ook aangeeft dat je aan het luisteren bent. Dankjewel, Maarten en ook Bob. Nou ja, zo kan ik aan de gang blijven, maar ik waardeer het heel erg. Nu natuurlijk vragen en straks antwoorden. Want zo komen we de komende uren wel weer door. 0800 1121. Tina. Het blijft een beetje stil bij Tina. Terwijl ik zie dat het lijntje aanstaat. Dus dat voorspelt niet veel goeds. Want ik zie ook hier geen lampje branden op wat dan de tafel heet. Oftewel waar al die schuifjes onder zitten. Tina? Tina. Nee, ik ben Tina niet. Nee, Herman ben jij, hè? Ja! Maar jij hoort onder het andere lijntje te zitten. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Dat nee. Ligt aan de schakeling waarschijnlijk. Ik denk het. Nou ja, proberen we Tina straks weer. Dan mag jij eerst, Herman. Zeg het eens. Mooi. Ja. Nou, allereerst, je hebt een hartstikke mooi programma. Dank je. Maar eigenlijk zou ik dat compliment gisteren moeten maken. Want toen was het namelijk Nationale Complimentendag. Oh ja. Ja. Ja. Maar ik dacht toen, nou, dat was gisteren natuurlijk, nog niet zo lang geleden, 2 uur en 10 minuten zo'n beetje. Maar toen dacht ik van, wie zou het nou eigenlijk verzinnen dat een keer wordt gebombardeerd tot Nationale Complimentendag? Ja, zo eigenlijk is er iedere dag wel een dag, hè? Je hebt ook de dag van de salamander en de dag van het beschuitje en de dag van... eigenlijk is iedere dag wel een dag. De dag van het beschuitje ken ik niet. Nou, ik weet niet of het er is, maar het is er vast. Oh ja. Maar de complimentendag heeft vast ook echt een mooie oorsprong. Want het is toch, heeft iemand mooi bedacht ooit. Dat toch? Neem ik aan. Ja, nou ja, laten we hopen dat iemand ook die geschiedenis kent en de moeite neemt om even op te bellen. Juist. En dan gaan we eruit komen. En op jouw aanwijzing heb ik gisteren een nieuwe telefoon gekocht. Oh, echt? Want hij was inderdaad op zijn eind. Had ik klachten over je telefoon? Ik weet het al niet eens meer. Ja, vorige keer. Maar dat is een paar weken geleden, toen stoorde die. Oh, nou, je hebt een kraakheldere lijn, heb je dus. Ja, hè? Ja. Ja, fijn. Ja, ik ben er ook erg trots op. Je bent zeggen. Heel trots. Ik zeg complimenten met een goede verbinding, Herman. Dank je wel, hè. Prettige uitzending. Doei, goeienacht. Hoi. Sjoerd. Goedemorgen, Astrid. Sjoerd. Och, had je nachtdienst, meneer de Spookstoring? Al 3 weken achter elkaar, dus ik mocht vorige week extra naar je luisteren. Dus, Ja, want ik heb geen geheugen, maar ergens gaat een lichtje branden dat je moest invallen voor een collega en dat je weer een nachtdienst had. Ja, ik had dus 3 weken achter elkaar nu. Dus, Nou, en daar ben je weer eens. Wat kan ik voor je doen, Sjoerd? Ik hoor net op het nieuws dat dat luchtalarm, ja, dat verdwijnt. Ja. En dat gaat over naar NL Alert. Nou, ben ik wel benieuwd. Mijn moeder is 83. Komt niet met een mobiele telefoon, maar moeten ze weten niet hoe het moet. Hoe gaan ze dat met ouderen doen die geen mobiele telefoon hebben? Maar je weet dat die eerste maandag van de maand is een test, hè? Ja, maar als die dus helemaal verdwijnt, stel dat er echt een calamiteit is. Ja, dan is die... Dan gaan ze dus met NL Alert. Dan mag ik hopen dat de buren en mijn moeder weer... Dat wordt er niet wat. Ja, of jij natuurlijk. Ja, of ik, dan moet ik bellen. Maar ik ben niet in de buurt. Stel dat ik zit nu in Eindhoven. Stel dat er een calamiteit in Rijssen, waar mijn moeder woont. Mm-hmm, ja, dat kan ik niet zien vanaf hier, zeg maar. Dus hoe gaan ze dat doen met ouderen? Ja. Ja, zijn er mensen ook die het een onprettig gevoel vinden? Dat ze niet ingelicht worden met dat getoeter als er iets gebeurt? Ja, mijn moeder begint ook doof te worden. Dus we hoort het alarm sowieso niet. Maar, maar je maar kon je er iets bij voorstellen, dus, Denk, maar hoe gaan ze dat doen met ouderen? Moet je dan stel dat je dan je normale telefoonnummer door kunt geven, dat ze dat gaan bellen als er calamiteiten zijn. Maar... Ja, dat doen ze niet, maar je moet natuurlijk... Nee, dat denk ik ook niet, maar hoe gaan ze het dan oplossen? Ja, ik kijk misschien te veel films, maar ik denk altijd als er iets gebeurt, dan zie en hoor je buiten op straat natuurlijk mensen heen en weer rennen en gedoe allemaal, maar... Ja, als je iets meer afgelegen woont, dan kan het zomaar aan je voorbij gaan. Ja, gewoon, ze woont in de woonwijk, dus dat scheelt weer. Maar stel dat er een tankwagen met salpetersuur kantelt in... Die rijden daar niet. Maar goed, stel dat dat gebeurt... Ja. Moet pak rustig de rollator en die gaat naar de boodschappen doen. Ja. Maar gaat dan het luchtalarm af? Ik heb geen geloof. Nee. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet, maar ze wordt in ieder geval niet gewaarschuwd. En ik denk dat bij de supermarkt is, zijn de bandjes opgelost door het salpetersuur. Dus dat is niet handig. misschien is het wel heel mooi dat jij je zo zorgen maakt over wat er eventueel kan gebeuren met salpetersuur. Ja, maar het is een voorbeeld. Maar vooral de ouderen, niet met dat zuur, maar de oudere mensen die geen telefoon hebben of niet, op welke wijze dan ook. Oh, mijn moeder heeft ook geen computer, dus dat moet ik allemaal voor haar doen. Ja. Zeg maar. Maar hoe wordt ze dan gealarmeerd, zeg maar? 0800-1121. Ik hoop dat iemand daar even antwoord op kan geven, Sjoerd. Dank je wel. Nou, hou je veilig. Ja, jij ook, hè? Doeg. Doeg. Dag, Sjoerd. Tina. Ja, goedemorgen. Ja, daar was je. Ah, hier ben ik. Ik was je kwijt, Tina. Ja. Het duurde even. Maar mijn schuld, hoor. Verkeerde knopje weer eens. Het is gelijk. Astrid, dat ik me eigenlijk al een hele tijd al afvroeg. Wanneer je mensen ziet vallen of er is een ongeluk of een vechtpartij of nou ja, noem het maar op, dat ze de schoenen kwijtraken. Ja, het is een hele rare vraag, ik weet het, maar dat vraag ik me dan toch altijd af. Let maar eens op. Ja. Ja. Ja. Dan schiet je de schoenen uit. Ja. Ja, ook dit refereer ik misschien meteen weer aan films en zo. Maar in wat voor kringen verkeer jij dat je zoveel ongelukken vechtende mensen ziet? Of is dit ook uit film en televisie? Nee, kijk maar gewoon televisie, dan zie je me vaak genoeg dat soort dingen voorbij komen. Ja. Maar dat viel me gewoon op. Ik denk, oh, daar ligt er weer een schoon. Oh, zo. Oh ja. Ja, want je ziet ook relatief best wel vaak schoenen langs de snelweg liggen, vind ik. Oh, is het zo? Oh, ja. Dat weet ik niet. Ja, en daar heeft ooit een vrachtwagenchauffeur over gebeld. Die vertelde dat soms vrachtwagenchauffeurs die schoenen dan bij het uit- en instappen schoenen op de plank naast de vrachtwagen zetten en dat dan vergeten. Dus dan wordt het een stuk logischer. Maar dat vind ik ook altijd raar, want hoe verlies je nou een schoen op de snelweg? Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Maar jij ziet dan voor je dat er ergens iets gebeurd is en dan ligt er een schoen. Ja, dat zijn ze de schoen kwijt. Ja. Dan ligt de schoen die ligt dan gewoon naast hun. Ja, maar dat mensen... Mensen, heel veel mensen hebben natuurlijk ook wel schoenen die makkelijker uitgaan, denk ik. Ja. Maar ja, bij een ongeval op de fiets of van, noem het maar op. Ja, dus ook, je gaat toch niet fietsen met schoenen die makkelijk uitgaan? Nee. Of ze vallen ergens neer of bedenk de gekste dingen maar. Ja, maar dan zie je de schoenen weer die schoenen. Naast. Ja. Ja? Ja. Ja. Ik weet wel. Dus soms dan begin ik een verhaal en dan denk ik, ik had dit hier niet aan moeten beginnen, maar ik ben er nu aan begonnen. Ik weet dat mijn vader, die is ooit een keer is die ziek geworden en toen is hij door een ambulance opgehaald. En toen had hij dus geen schoenen aan. Dus toen is hij, dit heeft er echt helemaal niks mee te maken, maar toen is hij naar het ziekenhuis gebracht, heeft hij een tijdje gelegen, allerlei onderzoeken en zo. En op een gegeven moment was je kunt wel weer naar huis. Maar hij had geen schoenen bij zich. En toen is hij op zijn sokken, moest hij met het openbaar vervoer naar huis. Maar goed, dit heeft er niks mee te maken natuurlijk. Maar ik stel me zo voor dat je in een ongeluk verzeild raakt, met de ambulance mee wordt genomen en dat je schoen daar nog ligt, ergens op een rotonde. Let maar eens op. Ja, nou, wie kan er iets zinnigs over zeggen als je dat denkt te kunnen? 0800-1121. Dank je wel, Tina. Ja hoor, graag gedaan. Goeienacht nog. Oké, zo. Doei. Koos. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Koos. Goeiedag. Hi. Hi, ik heb een vraag. Gelukkig, want anders dan schiet het niet op natuurlijk. Nee, zeker niet. Nee. Ik rijd vaak bij mij in de buurt in een spoldergebied. Ja. En dan zie ik dan van die geuten, ouderwetse molens. Van honderden jaren oud. En dat zijn dan vaak watermolens om het polderwater op peil te houden. Ja. En die draaien dan linksom, als de wind staat tenminste. Ja. En dan staat er daarnaast zo'n hele grote lelijke molen die dan... Een lelijke molen? Zo'n hele grote hoge molen, weet je wel. Ja. En die draait rechts? En dat zijn dan... vaak energiemolens en die draaien dan rechtsom. En dan denk ik, waar is nou vroeger zo dom en tegenwoordig zo slim of andersom? En waarom is het dat ze tegendraads draaien? Ja. Weet ik niet. Ja, molens, dat is een ding dat mensen houden echt met hart en ziel van molens, hè? Dus, zeker. Dus deze vraag is eerder geweest en het, ah ja? Ja. Nou, ik luister nog niet zo lang, dus ik heb het niet eerder gehoord. Nou, er zijn ook wel eens mensen die een aflevering missen. Dat kan ik me ook wel voorstellen, of een stukje. Maar volgens mij valt er heel veel over te zeggen. Want het heeft iets te maken met het hout waar oude molens van gemaakt zijn. En hoe dat tegen elkaar indraait of zo. Maar ik weet dat er heel veel mensen luisteren met verstand van molens. Dus als iemand de moeite wil nemen om het even uit te leggen, is dat een stuk verstandiger dan dat ik me ermee ga bemoeien. Dus ik doe de oproep, wie kan het even uitleggen? Hoe zit het met oudere molens die linksom draaien en windmolens die rechtsom draaien? 0800-1121. Dankjewel, Koos. Goed zo. Goed. Avond. Ja, doei. Doeg. Kijk, fijn dat hij het gevonden heeft, hè? Richard. Hallo. Hallo. Met Richard. Dag Richard. Mijn vraag was, er is een hoop te doen over het Eurovisie Songfestival. Ja. Dat Israël wel of niet mee moet doen. Maar hoe komt het eigenlijk dat Israël meedoet aan het Eurovisie Songfestival? Ja. Want zo'n staat van oorlogsmisdadigers moet nu natuurlijk geboycott worden. Maar ik vroeg me af, hoe kan het überhaupt dat een terroristenstaat aan het Eurovisie Songfestival deelneemt? Want het is helemaal geen Euro... Het ligt niet in Europa, Israël. Nee. Ja. Ja. Nee. Ja, dat was... Oh, dat is altijd heel lastig. Probeer het uit mijn geheugen te diepen, hoor. Maar het is niet zo lastig om een land van oorlogsmisdadigers te boycotten als ze dan van nu niet moeten deelnemen. Nou ja, dat is natuurlijk sowieso, zoals jij het vrij direct allemaal brengt, is natuurlijk sowieso een lastig verhaal. Hè? Want als we bij landen die discussie moeten gaan voeren, wie bepaalt wie mee mag doen en wie niet. Rusland en sporters, ja. Die dan... Ja, dan is het heel makkelijk te oordelen van... dan mogen sporters niet deelnemen. Nou, dat is ook niet makkelijk. Want dan zijn er ook weer allerlei mensen die daarover moeten vergaderen... dat sporters wel zonder naam van het land mee mogen doen. Ja. Maar het is wel besloten dat Russische sporters niet mee mogen doen. En dan mogen dus... Maar soms mogen Russische sporters wel meedoen, maar dan niet onder de vlag van het land. En je kunt de situatie Israël en Rusland natuurlijk niet één op één op elkaar leggen. Nee, want het is dus nog die discussie, dat is een heel andere discussie waar ik me ook lekker vannacht niet in ga mengen. Maar waarom Israël oorspronkelijk meedeed. Ja, ik weet dat je dat heel graag wil zeggen, Richard. Dat heb je nu al 4 keer gedaan. Maar de vraag is natuurlijk waarom ze oorspronkelijk mee zijn gaan doen. Dat was eigenlijk je vraag, toch? Oh ja, ja. Oh ja. Maar des te meer dat ze dan oorlogsmisdadigers zijn... Maar moeten ze dan niet eerst veroordeeld worden... voordat je dat zo kunt stellen? Ons is niet duidelijk dat het oorlogsmisdadigers zijn. Nou, ik snap heel graag dat je die discussie wil voeren... maar ik vind die situatie gewoon veel te ingewikkeld... om daar uitspraken over te doen. Die vraag... Niks duidt erop. Natuurlijk duiden daar wel dingen op. Maar om dat nou als onderdeel van een vraag over de oorsprong te maken... vind ik zo lelijk. Nee, maar het is extra reden van te denken... waarom is Israël eigenlijk deelnemer? Ja, maar dat is... Nou goed, ja, ik denk niet dat het zin heeft om daar heel lang over te discussiëren. Maar ik snap je vraag en ik weet ook dat er een antwoord op is. Want ieder jaar met het Songfestival... komt deze vraag weer boven, maar het antwoord weet ik niet. Oh. Zal ik, Richard... ik durf niet zo goed zo midden in de nacht... maar zal ik de Nederlandse inzending draaien voor het Songfestival? Nou, doe me niet. Nee? Dan steun jij eigenlijk oorlogsmisdadigers. Hè? Hoezo? Nou, ga je nou nog liedjes draaien van oorlogsmisdadigers? Ik zeg de Nederlandse inzending, zei ik. Oh, sorry. Nou, doe dat ook maar niet. En waarom dat dan niet? Nou, dat is een soort terrorisme van het gehoor. Ja, vind je het erg? Nou. Ja, ik vind het namelijk heel frappant dat zoveel mensen het een leuk liedje vinden. Nou, ik baal gewoon... Hoe vind jij het dan? Ja, het heeft ergens gewoon jeugdsentimenten uit de jaren 90... met hakken en gabbers en dat soort dingen. Oh, je hebt ook de ecstasy-pilletjes van hekken. Hakken. Wat? Heb je uit ecstasy-pilletjes van hakken... dat je nostalgisch neigingen krijgt? Oh nee, dat was niet helemaal het gevoel dat ik erbij had. Maar ik vind dat er wel leuk aan, dat muziekgenre. Je hebt gewoon nostalgische ideeën bij dat je op de play zat... dat je naar hakmuziek zat te luisteren. Zo van, dat is werk laxerend. Ja, dat zal het vast geweest zijn. Oké. Okay. Nou, dan draai maar. Ik doe wel Joostje. Gewoon. Ik doe. Nee, ja. Nou, ja. Nou. Laten we het maar doen. Want je geeft maar. Het zo. Uiteindelijk geef je soort van toe, terwijl het voor mij niet per se. Maar dan ben je incontinentieluier aan, want je krijgt er echt last van. Oh. Nou, gezellig, Richard. Ik zet Europapa aan en dank je wel voor je vraag. Oké, okay, papa, mama, ladie. Oh, mooi, oh. Echt mooi. Euro, let's come together! Europapa. It's now or never! I love you all! Europapa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europapa, Europapa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europapa. Europapa. Bezoek mijn friends in France of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje, please, zeg merci en alsjeblieft. Ik ben echt alles kwijt, behalve de tijd. Dus ik ben elke dag op reis, want de wereld is van mij. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Zet de radio aan, ik hoor Stromae met papa Oete. Zal niet stoppen tot ze zeggen ja, ja, dat doet hij goed, hé. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europapa, Europapa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europapa. Joost Klein heet hij en hij gaat dit jaar voor ons naar het Songfestival. En het geeft in ieder geval een hele hoop reuring. Dus en dat is bij het Songfestival toch altijd heel belangrijk. Sorry dat ik je uit bed getrild heb als je net een beetje aan het inslapen was. Maar goed, hè? Het is natuurlijk het Songfestival. Dus dit is toch iemand die ons representeert. Dus daar gaan we dan af en toe wel even naar luisteren. Hè? Eens even kijken welke vraag ik hier nu heb staan. Wie bedacht ooit Complimentendag? Hoe is dat ontstaan? Weet iemand dat toevallig? 0800-1121. Hoe is het voor mensen zonder mobiele telefoon of smartphone dat het luchtalarm wordt afgeschaft? Dus eind volgend jaar pas. Maar dan hoor je dus niet meer de eerste maandag van de maand om 12 uur dat geloei. Zijn er mensen die zich dan zorgen maken van hoe word ik dan op de hoogte van, gehouden van als er iets ergs gebeurt? Of zijn er misschien ook speciale maatregelen voor mensen die niet leven met zo'n telefoontje op zak? 0800-1121. Tina die vraagt zich af hoe het kan dat mensen schoenen verliezen bij bijvoorbeeld gevechten of ongelukken. Dan ziet ze ergens een schoen liggen en dan vraagt ze zich af hoe kun je nou je schoen verliezen? Nou, misschien zijn er mensen die luisteren die wel eens een schoen verloren zijn of die dat toevallig weten. 0800-1121. Waarom draaien de oude molens linksom en de moderne windmolens rechtsom? En Richard die wil weten waarom Israël ooit is gaan meedoen met het Eurovisie Songfestival. 0800-1121 als je een antwoord weet. Of natuurlijk als je zelf een vraag aan het lijstje toe wil voegen. Bertie? Ja? Hallo? Hallo? Zeg het dus. Ja, ik vraag me altijd af hoe het cafeïnevrije koffie... Ja. Hoe dat gemaakt wordt. Hoe halen ze de cafeïne uit die koffiebonen? Oh, dat is gek eigenlijk, hè? Ja, ik snap het nooit zo goed wat het nou, hoe dat gaat. Ja. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, nee, ik nu ook. Ja, en ik heb wel eens gehoord van iemand dat het niet op zo'n natuurvriendelijke manier ging, maar er nog nooit ergens weer... Ja, gezien of gehoord. Of wat, je hebt gehoord dat het op een natuurbelastende manier gaat? Ja. Maar niet hoe? Nee. Van iemand, van een kennis van mij, die zei dat een keer... Oh, een cafeïnevrije koffie moet je niet drinken, want... dat slecht is voor het milieu. Ja. Oh. Ik heb het nog nooit kunnen terugvinden via Google of via wat ook maar. Ja, nou ja, het zit natuurlijk gewoon in die koffieboon, toch? Cafeïne. Ja, dat neem ik aan. Dus zoals jij het nu zegt, zou je bijna denken dat ze inderdaad een soort chemisch stofje toevoegen? Ja. Waardoor de cafeïne ze... Ja, nou wil ik het soms wel drinken. Ja. DKV. Nou ja. Ja, dat is echt van heel veel dingen. Als je eenmaal weet wat de slechte dingen eraan zijn, dan kun je niks meer. Maar... Hoe haal je nou iets uit koffie waaruit koffie gewoon bestaat? Ik bedoel, cola wordt natuurlijk gemaakt, maar koffie is, is van iets bestaand. Ja, er zit gewoon cafeïne in. Ja. Nou, dat hoop ik maar weer dat iemand dat weet. Het is altijd maar weer afwachten, maar we gaan het in ieder geval proberen. Dankjewel, Bertie, voor de vraag. Oké, okay. Goed. Succes. Doeg. Sarah. Hey, hallo, Astrid. Dag, Sarah. Hi, goeienacht. Oh, leuk om jou aan de lijn te hebben een keer. Nou, insgelijks. Nu al. Ja, het kan nog alle kanten op. Maar, ja, je weet wel nooit. Nee, het is wel een beetje een rare vraag. Oké. Okay. Maar raar. Ja. Ik stel hem toch. Ja. Nou, ik ben 39. Ja. En ik duim nog steeds. Oh. Ja, niet aan het publiek. Meestal weten het ook niet. En dan friemel ik ook. Friemelen doe ik wel eens sowieso. Dat doe ik sowieso altijd aan gladde stofjes. En als ik alleen ben, dan zal ik nog mijn duim in mijn mond. En ik was benieuwd. Ik heb al wel eens gegoogeld van waarom doe ik dat? En waarom is dat iets wat baby's in de baarmoeder misschien... Dat iets is... Ja. Ja. Doen waarom? En, want volgens mij zijn er wel... Ja, ik ben niet de enige die duimt, weet ik zeker. Qua ouderen. Nou, mijn vraag is eigenlijk... Waarom hoe, dat is? Waarom dat is. Of hoe dat komt. Of, volgens mij doen baby's het ook wel in de buik of zo. Dacht ik. Dat... Ja, het hoort natuurlijk heel erg bij baby's. Maar is het bij baby's niet een vervanging voor de borst... Net als een speen, dat mondgevoel een beetje troost geeft. Ja, denk ik bij babytjes. Maar daar zou jij op je 39ste eigenlijk wel ongeveer overheen moeten zijn natuurlijk. Ik heb niet de connectie met een borst of zo. Maar dus zo'n baby ook niet. Die denkt ook niet van nou, als er geen borst is, geef mij dan maar een... geef mijn duim er even aan. Ja. Nee. Ja. Ja, nou zit ik ook. Ik heb een hele goede vriendin, die doet het ook nog. Oh, toch wel? Ja, om jou een beetje te troosten. En het heeft ook wel altijd, als ik haar dat zie doen... aan de ene kant denk ik, maar dat is natuurlijk een soort... ja, onnodige mening. Dat je denkt van, nou ja, ben je niet wat te oud om nog te duimen? Terwijl, ja, weet je, maar wie doe je er kwaad mee? Maar aan de andere kant, het ziet er ook wel heel rustgevend uit. Ja, klopt. Ja. Ja, nou, ik heb het een paar jaar geleden ook. En er was een meisje, die kwam even bij mij twee nachtjes logeren. Vriendin van een vriend, die zat inderdaad ook, ze zaten ook nog allebei pretty woman ook nog te kijken. Ja, en dan samen duimen. Ik zag haar in ieder geval vanuit mijn ooghoek. Ik dacht, dat is ook apart. Toen zag ik het ook iemand anders doen. Maar ik doe het eigenlijk nooit waar iemand bij is. Ik vind dat gênant. Ja, en ik zou in eerste instantie denk ik van ja, is dit niet iets wat je, want dit is ook echt van jou. Dus is dit, weet je, dit is niet iets wat Marco uit Hardengrijp weet natuurlijk. Maar, ja, maar ik denk, dus nee. Ik denk moet je niet beschermen. Maar stel je gaat hier ook niet mee naar de huisarts of naar een psycholoog. Van ik duim, weet je, dat is, nee, dat moet een soort. Nee, maar ik. Zo erg is het ook weer niet. Nee. Ik stop van alles wel. Ik stop wel eens wat andere. Ik rook bijvoorbeeld wel, maar oh. dat vind ik dat staat wat minder gênant dan. Nou, weet maar ik zou niet. Nog eerder stoppen met roken dan met duim als ik moet kiezen. Ja, maar ik denk ook. Ik bedoel, roken is slecht voor jezelf en voor anderen en duimen niet. Maar toch ja. Wordt er een beetje naar gekeken van. Ja, het ziet er natuurlijk niet uit. Nee, ik vind het niet uitzien bij mezelf. Nou, het is even iets schattigs. Ja, maar ja, het is het ook niet slecht voor je duim? Dat de huid van je duim zo, als nee, je steeds je vingers vochtig gemaakt, maakt. Ja, oh ja. Ik doe het eigenlijk alleen als ik tv kijk of in mijn eentje en dan zit ik te friemelen. En friemelen doe ik eigenlijk standaard per ongeluk, heb ik niet eens door, of ik zenuwachtig ben. Aan een glad stofje, weet je, een hele gladde stofjes. Oh. Dus die friemel ik ook allemaal kapot altijd, maar dan hoef ik niet per se te duimen. Huh? Dus dat doe ik echt alleen als ik alleen ben en als ik me onbespied waan. En ik heb ook wel een beugel gehad daarvoor. Flink wat beugels ook. En, heb je beugels gehad vanwege de duimen? Omdat je tanden dan naar voren kwamen? Ja, als kind. En gelukkig had ik een goede orthodontist. Dus het is ook gewoon wel goed blijven. Het blijft ook wel gewoon goed staan, zeg maar. Het is niet dat het weer helemaal naar voren gaat. Ja. Oh ja, dat was wel een nadeel van duimen vroeger. Daarom zeiden ze ook op de lagere school tegen mensen dat ze moesten stoppen met duimen. Maar ja, dan zijn je tanden nog aan het. Is dat hele, die hele kaak nog aan het groeien, natuurlijk. Ja. Goh, nou, ik. Het klinkt een beetje als een dwangneurose, maar een dwangneurose klinkt. Ja, maar een dwangneurose klinkt nee, dan weer zo negatief. Ja. Het is gewoon lekker. Het voelt inderdaad veilig, maar ik weet niet waar komt dat dan vandaan. Ja. Ik heb volgens mij een keer een plaatje gezien, maar ik zou niet weten. Ik heb geen kinderen ook of zo, maar volgens mij heb ik ooit een echo. Ik weet niet, op de zee of zo, denk ik. Ja, van zo'n babytje. Ik zie hem ook voor me. Die volgens mij een duim. Maar ja. Maar volgens mij is zo'n plaatje, dat plaatje van zo'n baby. Want in de buik is het natuurlijk nog helemaal niet nodig. Want als het dus voortkomt uit dat mondgevoel, dan is dat in de buik nog niet nodig. Want dan eten babytjes nog niet via de mond. Dus is het meer onze schattige. Kijk nou, een babytje dat al, terwijl het nog in de buik ziet, zich als een schattig babytje gedraagt. Maar ja, als het zo is hoor, misschien is het helemaal niet zo. Nee, weet je, ik zit ook maar te filosoferen. Ja. Ik kom er niet helemaal uit. Ik vraag me gewoon af, waarom doe ik dat? Waarom vind ik het zo lekker? En waarom voelt het zo fijn? Ja, zo inderdaad veilig. Komt dat van baby? Of is het gewoon een achterlijk iets zo, ja. Nou, ik associeer duimen inderdaad heel erg met veiligheid en troost. Ja. Dus, maar om jou nou te vragen of je troost nodig hebt. Dus, maar ik moet ook niet de psycholoog spelen. Dus als iemand het weet, 0800-1121. Ik probeer het, Sarah. Dankjewel. Doeg. Goeienacht. Hoi. Richard, andere Richard. Hoi. Ja, goeienacht, nachtzuster. Hi. Hoe gaat het? Met mij gaat het goed. Hoe gaat het met jou? Aardig. Een beetje sloom nu. Oh. Ligt lekker op bed. Ja, maar ja, gek. Goed. Wel lekker te luisteren. Ja. Hey, wat vind jij zelf van het Eurovisie liedje van Nederland? Ja, ik weet. Nou, weet je wat het is? Ik vind het zelf heel leuk. Want het is gewoon een soort gimmick. En daar hou ik gewoon heel erg van. En ik kende Joost Klein ook al voor dit liedje. En toen vond ik het al wel heel grappig wat hij allemaal deed. Wat lollig. Ja, maar Ik vind, wat ik echt heel jammer vind, is ik zit midden in de nacht om 3:50. Maar ik zit ook wel eens op Radio 5, wat de zender is voor wat oudere luisteraars. En ook wel eens bij de regionale, waar ook veel oudere mensen naar luisteren. En dan is dat keiharde gehak op de radio. Weet je, ik vind het zo, kunnen we nou niet een keer een liedje maken wat iedere zender kan draaien? Nou, dat is wat vaker genoeg gebeurd, denk ik. Ja, dat is wel vaker gebeurd. En, ja, en dan is het natuurlijk ook niet altijd succesvol. En we gaan gewoon een beetje voor de gimmick nu. Nou ja, dat is leuk. Ja, maar ik heb liever een heel mooi liedje wat ik nog jaren kan luisteren waar we niet mee winnen. Uh-huh. Dan dit keiharde gehak wat ik niet... Heel vaak. Waar ik niet iedereen een plezier mee doe als ik het draai. Dat. Nee, ik ben het wel met je eens. Dat. Ik moet wel even denken aan het liedje wat vorig jaar nummer 2 werd door Finland. Tja, tja, tja. Ja, dat was een leuk liedje. Ja, dat was ook een enorme gimmick. Ik denk, nou, daar heeft dit wel wat van weg. Ja, dus, ja, ja, nee, maar ik denk ook dat het op de gimmick hele hoge ogen kan gaan... Laat maar komen. Op het begin vond ik het een beetje van Tiel. Ik denk, nou, moet dit nou? En nu heb ik zoiets van, het is toch wel pakkend. Het blijft wel hangen. Ja, ja, dus, het zingt in ieder geval lekker makkelijk mee. Ja. Ja, precies. Ja. En maar jij vroeg je af hoe Israël bij het Songfestival kwam. Nou, eigenlijk vroeg jouw naamgenoot zich af. Ja. Ja, Richard vroeg dat. Ja. De EBU, de overkoepelende organisatie van omroepen in Europa, de EBU, die bestaat natuurlijk al decennia lang. Mm-hmm. En probeert dus landen te verbinden door verbindende programma's uit te zenden. Elk land in Europa en ook de buurlanden van Europa, die mochten daar lid van worden. Israël heeft zich erbij aangesloten, maar ook een land als Marokko bijvoorbeeld. Die heeft ook 1 keer meegedaan aan het Songfestival. Echt? Oh, wat grappig. Ja, zeker in 1980. Ja. En daarna, ja, de belangstelling daar werd te klein. Libanon heeft 1 keer bijna meegedaan. Oh, Libanon. Maar op het laatste moment afgehaakt. Maar ze mogen dus wel. Ja, en Israël heeft genoeg roots in Europa om elk jaar wel mee te doen. Ja. Dus ja, hè, dus de EBU, die reikt verder dan de grenzen, zogenaamd, tussen aanhalingstekens van het Europese vasteland. Ja. Ja, nou, grappig. Ik wist dat niet. Tenminste, ik heb het eerder uitgelegd gekregen, maar ik was het gewoon weer vergeten. Dus dankjewel, Richard. Okay. Ja, nou, graag gedaan. En ik zou zeggen, draai nog eens een keer wat zo'n songfestival later in de uitzending. Ik denk dat dit een mooi moment is. En om dan... ja, ik doe het ook gewoon. Sowieso omdat het ontzettend leuk mens is. Maar ook omdat we er een keertje het songfestival mee gewonnen hebben. Deze. Hoor je het? Oh, heerlijk, ja. Lenny Koer. De troubadour. 1969. Lekker, Richard. Dankjewel. Goeienacht, hè. Doeg. Hij zat zo boordevol muziek. Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij melancholiek. De troubadour. Voor ridders in de hoge zaal. Zong hij een stoere, sterke taal, een lang en bloederig verhaal, de troubadour. Maar ook het werkvolk uit de schuur hoorde zijn lied vol avontuur. Hoorde bij het nachtelijk keukenvuur, de troubadour, de troubadour. En in de herberg van de stad zong hij een drinklied op het nacht. Voor wie nog staan kon en wie zat, de troubadour, de troubadour. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la mirakel dat geschiet. Ook als geen mens het wonder ziet. De troubadour van vrouwen in fluweel of grijs. Zong hij de harten van de wijs. Zijn liefdeslied ging mee op reis. De troubadour. Hij zong voor boeren op het land. Een kerelslied van eigen hand. Hij was van elke rang en stand. De troubadour. De troubadour, zo zong hij heel zijn leven lang. Zijn eigen lied, zijn eigen zang. Toch gaat de dood gewoon zijn gang. De troubadour, de troubadour. Toen werd het stil, het lied was uit. Enkel wat modder tot besluit. Maar wie getroost werd door zijn lied, vergeet hem niet. Want hij zat zo boordevol muziek. Hij zong voor groot en klein publiek. Hij maakte blij, melancholiek. De troubadour. Oh, oh, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Heerlijk, Lenny Koer was dat. De troubadour, we werden er eerste mee, maar we moesten die titel wel delen met twee andere landen. 0800-1121. Je kunt natuurlijk een vraag nog stellen. En dat doen mensen gelukkig ook. Maar ik zoek nu vooral antwoorden, want we hebben al best een lijstje met vragen. Ik zal de vragen nog eventjes met je doornemen, want mocht je een antwoord hebben, dan is het fijn als je belt naar 0800-1121. Complimentendag, hoe is dat ontstaan, wil Herman graag weten. Dat was gisteren. Gisteren was het Internationale Complimentendag. Dat is echt een mooi initiatief, maar van wie? 0800-1121. Als straks het luchtalarm verdwijnt op de eerste maandag van de maand, hoe waarschuwen we dan de mensen die niet altijd met een mobiele telefoon op zak rondlopen als er een ramp gebeurt? En waarom verliezen mensen vaak een schoen bij een ongeluk of bij een gevecht? Dat is Tina opgevallen, dat er dan vaak, als er ergens iets gebeurd is, een schoen op de weg ligt. Dus hoe gebeurt dat dan? En Koos die wil graag weten waarom de oude molens linksom draaien en de nieuwe windmolens rechtsom. Bertie die vraagt zich af hoe ze de cafeïne uit cafeïnevrije koffie halen. Of bestaan er koffiebonen waar geen cafeïne in zit, vraag ik me af. 0800-1121. En Sarah, die is 39 en die duimt nog en zit aan stofjes te friemelen. En ze vraagt zich af waar dat vandaan kan komen. 0800-1121. Guerrero. Goedemorgen. Ik had gehoopt dat ik antwoord had op al die mooie vragen. Maar dat is niet. Nee, ik, dat is je vergeven hoor. Ja. Oké, okay, ik mocht twee hele korte vragen stellen. Oh. Ik ben onlangs betrokken bij camping Het Witven in Veldhoven. Dat ligt vlak naast ASML in Veldhoven bij Eindhoven. Ja. En de camping is onlangs overgenomen door een nieuwe eigenaar. Uh-oh, dat klinkt als ellende. Ja, dat is ook zo. Ja. En die nieuwe eigenaar, daar heb ik samen met een verslaggever van het Eindhoven Dagblad, heb ik daar een gesprek mee gehad. Ja. En al die mensen die daar zitten, daar zijn er ongeveer iets rond de 80 mensen. En waarvan zeker is dat er 28 mensen permanent wonen. Dat weten we aan de hand van kiesbiljetten die daar zijn binnen geweest. Mm-hmm. En die hebben allemaal een brief gekregen dat ze dus op moeten donderen binnen een hele korte tijd. Maar deze eigenaar die wil wel zeggen we gaan maatwerk nemen, we gaan niemand dakloos maken. Maar het is toch wijken voor de rijken. Daar komt het eigenlijk op neer. Mijn vraag is heel kort. Die mensen, die campinggasten, die zijn eigenlijk rechteloos. Is er een vereniging die voor dit soort mensen opstaat? Een advocaat of zijn ze verenigd? Maar het speelt ook in heel de landen. Ja, het is natuurlijk vrij logisch. Want als mensen echt sinds jaar en dag op een camping staan, dan zit hun hart en ziel en ziel en zaligheid zit erin. Maar ja, grond en bebouwing en zelfs vakantie worden natuurlijk steeds grotere melkkoeien. Dus het is heel logisch dat als je grond en een camping koopt, dat je er ook zoveel mogelijk winst aan wil behalen. En die mogelijkheid is er. Alleen die mensen zitten daar in de weg. Ja, en, die natuurlijk hun hele hebben en houden daar hebben vaak. Ja, zeker. En zeker zijn het hele schrijnende gevallen, weet je wel. En zeker in deze tijd van woningnood, hè? Ja. En woningcrisis wil ik zelf zeggen. Maar je mag niet wonen op een camping. Nee, en daar zit het wel. Maar de gemeentes, en in dit geval de gemeente Veldhoven, valt ook wel iets te verwijten. Want die hebben er jarenlang toegestaan. Hè? Op een gebied waar dus een vergunning is, een recreatiegebied is, laten ze wel mensen hele jaren wonen, weet je wel? Dus dat is mijn vraag. Mijn andere vraag is het volgende. Ja. En het gaat over social media. Ja. In dit geval Facebook, maar eigenlijk in dit geval specifiek over LinkedIn. Dat is dus ook social media, maar dan voor werkende mensen, dat je daar een baan kan vinden. Een beetje zakelijk. Meer carrière gericht, ja. Meer carrière gericht. Mm-hmm. LinkedIn die heeft een nieuw beleid. Hè, van dat ga je allemaal heel goed. En als jij niet meer in kan loggen, eens in zo'n tijd uit veiligheid, dan vragen ze jou legitimatie up te loaden, weet je wel? Oh, echt? Paspoortrijbewijs om de netwerk veilig te houden. Echt waar? Ja, maar ineens in de zoveel tijd, want dat heb ik echt nog nooit hoeven doen. Ja, tenminste, in ieder geval, het is bij mij overkomen. Oh. En dat was nooit een probleem. Dan maak ik een foto van mijn rijbewijs. Mm-hmm. En dan voor- en achterkant vragen zat. Dan doe ik uploaden. En toen dan in één keer ben ik weer online en dan is het weer goed. Oh. Maar als ze dat nu vraagt om dat op te laden, dan kun je dat niet meer uploaden vanuit je mobiele telefoon. Maar dan moet je rechtstreeks een foto maken. En dan moet je er al vooraf allemaal dingen tekenen dat je akkoord gaat met personalia heet dat. En dat lukt iedere keer niet, want dan moet je foto stabiel houden en dat soort dingen. En mijn vraag is dan heel erg concreet. En daardoor kan ik niet meer inloggen. En is mijn profiel niet meer zichtbaar. Huh? Maar mijn vraag is heel concreet. Als jij daar mailt naar LinkedIn, maar ook op Facebook, maar over het algemeen, als jij linkt, dan is er nooit een klantenservice van social media waar jij gewoon kan bellen van, hey, ik zit hiermee, kunnen jullie... Vroeger kon je wel bij LinkedIn even bellen, krijg je een of andere man uit India, weet je wel. Oh, zo'n telefooncentrale. Ja. Ja, en dat is er afgelopen. Waarom zijn mensen op social media? Nee, het is gewoon mee. Telefonisch bereikbaar. Waarom hebben ze geen fatsoenlijke klantenservice? Telefonische klantenservice. Dat is mijn vraag. Ja, het mijn tweede is... vraag. Ik mag geen antwoord geven, maar ik weet bijvoorbeeld... Kijk, bij Facebook, ik ben gehackt ooit bij Facebook, dus mijn Facebook is ik heb nu dubbel Facebook. Ja, dubbel Facebook en dan kan je nooit, maar dan ook nooit iemand bereiken bij Facebook om dat recht te zetten. Maar het is, je zegt een fatsoenlijke klantenservice, maar het is een gratis dienst, hè? Ja, dat klopt, dat is waar. Dus dat is, dus als het gratis is, dan tenminste, ik heb dat in de vroege opkomst van sociale media altijd heel logisch gevonden. Ik denk van ja, het is gratis een platform wat je mag gebruiken. Ik snap ook wel dat ze daar niet met 20 mensen gaan zitten om de hele dag in de gaten te houden. Die mag dit niet zeggen. En ik ben mijn wachtwoord weer kwijt. En ik krijg mijn foto niet geüpload. Dus dat kan natuurlijk gewoon niet uit bij een gratis dienst. Maar inmiddels is het zoiets groots geworden. En toch pikken we dat het totaal geen klantenservice is. Ja. En er gaat ook heel veel geld in om. Want ze genereren natuurlijk gegevens op basis van dat je zo'n account aanmaakt. Dus het is eigenlijk heel gek dat ze geen klantenservice hebben. Ja, nou ja, laat het maar horen. Laat het maar horen. Misschien, heeft iemand, misschien kan iemand zelf bellen die dan werkt om dat uit te leggen. Ja, nou, ik geloof dat met al die bezuinigingen op Twitter, ik weet niet of het waar is, maar sinds het X is geworden, dat er nog maar één iemand over heel Nederland gaat bij, bij Twitter. Oh, laat die man of vrouw eens even bellen. Dan. Die zit, ik kan me voorstellen dat hij wakker is van de stress op dit moment. Ja, ja, daarom. Maar daar hebben wij hele goede medici voor, hè? Nachtzusters. Ik doe mijn best, ja. Het werkt heel goed tegen de stress om even te bellen naar 0800-1121. Dankjewel, Gerero. Oké, okay, succes met jullie mooie programma weer. Dankjewel. Hè? Okay. Dag. Hoi, hoi. Dag. Wim. Hoi, nachtzuster. Dag. Nou, ik belde even voor Sarah dat zij nog duimde. Ja. Ik heb daar, geen verklaring voor. Maar ja, ik zeg gewoon wat jij ook eigenlijk al zei. Het hoort bij haar en ik zou zeggen gewoon blijven doen. En het heeft ook wel iets schattigs, vind ik. En wat bij je hoort, dat hoort bij je, vind ik. En dan moet je het niet zomaar bij je weghalen, zeg maar. Ja, nee, ik zou zelf, als ik nog zou duimen, omdat het iets is wat eigenlijk volwassenen gewoon niet meer doen, zou ik proberen te achterhalen waarom je dat nog doet. En als ze dan ook nog rookt, dat vind ik ook, dat vind ik een gekke combinatie. Want ik kan me voorstellen dat je gaat duimen om, af te kicken van het roken. Maar als je allebei doet, wordt het weer onlogisch. Ja, maar ik wou het ook niet verkeerd bedoeld zeggen. Maar ik bedoel, dan heeft ze, kijk, anders heb je een sigaret in je mond. Ja. En nu heeft ze dan dus een duim in de mond. Ja, ja. Daar zit misschien ook nog weer een verhaal achter, zeg maar. Ja, dus maar vast een psychologische verklaring voor. Ja, ja, en ik ben zelf namelijk ook wel gehandicapt, zeg maar. En ik zit dan in een rolstoel. En dan word je ook heel vaak anders aangekeken. En ja, je moet gewoon proberen van, ze is gewoon oké zoals ze is. En als ze er geen last van heeft verder, dan zou ik het blijven doen. En anders, wat ik dan wel eens als fabeltjes had, doe je een handschoentje aan, zodat je het niet zo gauw in je mond stopt. Oh, ja. Of misschien wat mosterd aan je duim smeren, zeg maar. Lekker. Lekker duim met mosterd. Als je ervan houdt, dan is het misschien wel lekker, maar anders juist niet. Nee, inderdaad. Dan zou je eigenlijk iets moeten kiezen wat je niet zo lekker vindt. Maar ja, er is wel af te komen, maar ze vraagt zich dus af waarom ze dat nog doet. Ja. Ja. Ja, nou ja, het is lief dat je even belt om te zeggen dat ze zich gewoon er niet al te druk over moet maken. Dankjewel, Wim. Nee, maar ik vond het zo gezellig. Ik denk, daar wil ik even op antwoorden. Ja, want ik vond het ook zo gezellig overkomen. Ik denk, ik bel even. Heel lief van je. Dankjewel, Wim. En jij hartstikke mooi en lief dat je dit zo doet elke nacht op vrijdag die radio. Ja, ik krijg er gewoon geld voor, hè? Ja, maar dan nog, je doet het wel, hè? Ik vind het ook heel leuk, Wim, dus dankjewel. Ja, dat is te horen aan je stem, dus vooral doorgaan, zou ik zeggen. Dankjewel, Wim, goeienacht. Jojo. Doeg. Dag, Wim. Kenan. Ja, hoi, Asset. Hallo, Kenan, zeg het hoi. Eens. Ja, ik hoorde de vraag van Richard en het antwoord van andere Richard daarop. Ja, dat ging over het Songfestival. Songfestival, inderdaad. En waarom Israël mocht meedoen. Nu doet zich ook een andere situatie voor. Ja, ik ben zelf van Turkse origine. Mm. Dus ik denk, vanuit die achtergrond vond ik het wel interessant. Want Turkije, bijvoorbeeld, heeft zich teruggetrokken. Ja. Uit het Songfestival. En daar is een reden voor. En ik weet alleen niet zo goed wat die reden is. En het blijft maar vaak wat dat betreft. Maar er schijnt dus, Turkije schijnt bezwaar gemaakt te hebben ergens tegen. En ja, ik ben eigenlijk benieuwd wat de reden daarvan is dat Turkije zich teruggetrokken heeft. Dus misschien dat iemand dat weet. Ik probeer het een beetje op te zoeken en te vinden, maar het blijft allemaal een beetje vaag. Ik kan niet echt een vinger op de zere plek krijgen wat dat betreft. Nou ja, goed, ik vond het wel een interessante. Dus ik denk, heeft ook een paar jaar geleden heeft ook het Songfestival gewonnen. Met hoe heet die? Doem Doem Tik? Of ik weet niet hoe die dame heet. Ik weet het ook. Ik weet het ook niet meer. Ja, met het geheugen van mij. Ik heb geen idee hoe die. Ik kan wel even opzoeken. Maar goed, een paar jaar terug was dat met Kiss Kiss of zoiets. Ik weet het allemaal niet. Was het Tariq met het Sumarik? Nee, dat was gewoon een hitje uit. Nee, die. Ja, dat is ook wel een leuk nummer. Ja, dat is een heel leuk nummer. Maar goed, op dit moment in de nacht van toepassing is. Maar goed, ik ben even de naam van de dame kwijt. Wie dat wie die van. Maar goed, ik Zet het nu op gewoon. Arena krijg ik via de app door. Ja, ja klopt, ja. Inderdaad. Ja, klopt, zo heet die dame, inderdaad. Maar goed, ja, dus ik was gewoon benieuwd van of iemand weet wat precies exact die reden is. En wat dat. Ja, waar het allemaal over gaat, ja. Om het zo maar even te zeggen. Dus nou, ja, de vraag is duidelijk. En nu is het natuurlijk wachten op een antwoord. Dus we gaan het proberen, Kenan. Dank je wel. Samen Max. NPO Radio 1. 3:00, Casper Meijer met het NOS-journaal. Amerika gaat op een andere manier noodhulp naar Gaza brengen, nu vervoer over land zo gevaarlijk is. Donderdag kwamen in het noorden zeker tientallen en mogelijk ruim 100 mensen om het leven bij het uitdelen van hulpgoederen per vrachtwagen. Over de oorzaak lopen de lezingen uiteen. In de chaos zouden mensen zijn overreden. Ook zijn er berichten dat de menigte onder vuur werd genomen. De Amerikaanse president Biden zegt nu dat zijn land noodhulp per droppings uit vliegtuigen de Gazastrook in gaat brengen. En ook komt er een route over de Middellandse Zee via Cyprus. 3 Nederlandse militairen in Libanon zijn een tijd vastgehouden door Hezbollah. Het zijn leden van het defensieteam dat de Nederlandse ambassade in Beirut ondersteunt. Volgens Defensie waren ze routes aan het verkennen en werden ze in het zuiden van de hoofdstad opgepakt. De 3 militairen zijn inmiddels via het Libanese leger vrijgekomen en teruggekeerd naar de ambassade. Het gaat goed met ze. Een Amerikaan die 30 jaar geleden ter dood werd veroordeeld en sindsdien heeft vastgezeten, is vrijgesproken en vrijgelaten. De 54-jarige Daniel Gwin blijkt ten onrechte te zijn veroordeeld voor de dood van een vrouw. Hij zou in 1994 door de politie zijn herkend uit een fotoreeks van verdachten, maar zijn foto bleek daar helemaal niet tussen te zitten. Dit kwam pas een paar jaar geleden aan het licht, omdat het Openbaar Ministerie tientallen jaren volhield dat de foto's uit het strafdossier kwijt waren geraakt. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. NEC won de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Volendam met 5-2. De Nijmegenaren passeren Ajax op de ranglijst en zijn voorlopig de nummer 5 van de Eredivisie. Het weer in het westen valt er vannacht wat regen. Het koelt af naar een graad of 5. Komende dag eerst droog en wat zon. 'S Middags kans op een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Ik hoop dat je mee wilt helpen om dit programma succesvol tot een einde te brengen. We hebben nog 3 uur, hoor. Dus doe vooral rustig aan. Het is midden in de nacht, dat zal je ook zijn opgevallen. Je kunt bellen met antwoorden en met vragen naar 0800-1121. Je kunt mailen, dat mag de hele week, hè, naar nachtzuster@omroepmax.nl. En je kunt, als je wil, een berichtje geven, doorgeven via Facebook. Ook gewoon even zoeken naar Nachtzuster. Dat account is gewoon nog werkend. Je kunt ook een appje sturen via de NPO Radio 1-app. Kun je berichtjes deze kant op sturen en dat wordt bijzonder gewaardeerd. Dus gewoon eventjes inloggen op de app en dan staat er gewoon een bericht naar de studio. En je kunt chatten tijdens dit programma. En chatten doe je dan weer via de site. Dus via radio1.nl/nachtzuster om bij het programma te komen. En dan zie je daar het blokje met chat. En dan kun je inloggen met de naam naar keuze en gezellig kletsen met de mensen die daar aanwezig zijn. Misschien zou je kunnen helpen met een antwoord. Bijvoorbeeld, hoe is Complimentendag ooit ontstaan? Wat doen mensen zonder mobiele telefoon nu het luchtalarm wordt afgeschaft? Dus hoe worden die mensen dan bereikt? Waarom verliezen mensen soms een schoen bij een gevecht of bij een ongeluk? Dus hoe belanden die schoenen op de weg? En waarom draaien oude molens linksom en de nieuwe moderne windmolens rechtsom? Hoe halen ze cafeïne uit de cafeïnevrije koffie? Dus eigenlijk cafeïne uit de koffie om er cafeïnevrije koffie van te maken. En hoe komt het dat sommige mensen na hun 30ste nog steeds duimen? in het geval Sarah. Gerero wil weten of er een vereniging van campinggasten is die opkomen voor de belangen van mensen die op een camping staan. En waarom zijn sociale media niet bereikbaar? Waarom hebben die niet een klantenservice? 0800-1121. En de vraag van Kenan van zojuist. Turkije heeft zich ooit teruggetrokken uit het Songfestival. Weet iemand waarom? Dus waarom Turkije niet meer meedoet aan het Songfestival? 0800-1121. Moving on a different course, making a way for a distant course. You say you love me and you roll your eyes, turn to stare at the empty skies. I thought it was over and we passed all that. All we done is to pass back to frame number one. Come on now, now, I wanna show you all again what it would be like. Just let go and let me love you. Just like I should, I know what you're thinking, uh-huh, good. Now the rest of the world is over. Tell me what you see in other girls all around. Come on closer and tell me what you don't find here. Come on now, now, I wanna give you everything you've been missing out. Just let go and let me love you. Ik durf niet te zeggen welk jaar, maar we hadden het er net over. Dit was het liedje waar Turkije het Songfestival mee won. Kenan, die had het erover. En dat is de Sertab Arena, als ik het goed uitspreek, in vloeiend Turks. Every Way That I Can, in vloeiend Engels. 0800-1121 is nog steeds het nummer. Gebruik het vooral als je mee wil praten. Dirkje. Ja, goeienacht, Astrid. Hallo, Dirkje. Hoi. Nou, mijn vraag was... Waarom krijgen mensen grijs haar als ze ouder worden? Hoe komt dat dan dat je haren grijs worden? Ja. Eigenlijk in het kort. Ik snap wel dat je pigment misschien verliest of zo. Maar waarom is dat? Ik heb zelf rood haar en ik zie dat het... Ik ben nu bijna 68. Ik zie dat het... steeds lichter en lichter wordt. En ik vroeg me af, waarom is dat eigenlijk zo? Maar het wordt steeds lichter en lichter, of is het... Ja. Want ik heb dan dat er af en toe dan één witte haar uit mijn hoofd groeit. Ja, daar begon het mee. Gewoon ontkleurde haren, gewoon helemaal. Daar begon het mee, maar over het algemeen. Maar misschien is dat iets met, heeft dat met rode haar te maken. Dat weet ik niet, zie ik, omdat het... Vroeger was het echt felrood en nu is het gewoon, ja, wat ik zeg, lichter aan het worden en lichter. Totdat het grijs wordt, denk ik. Maar dat is veel beter, want ik ben dus bang dat ik op een gegeven moment half blond, half grijs ben. Nee, ja. Maar als het gewoon vervaagt, als het gewoon overgaat van de ene kleur in de andere, dan is het prima. Maar het wordt natuurlijk niet... Ik weet niet hoe lang jouw haar ook is... Nou, tot om mijn schouder. Ja, maar wat zeg maar op je schouders hangt, dat wordt dan toch nooit grijs? Dat wordt ook langzaam grijs. Ja, het is helemaal aan het verkleuren. Oh. Van, van echt, nou ja, redelijk fel rood naar, ja, wat ik zeg, steeds lichter en lichter. En straks is het gewoon ontkleurd, zeg maar. Ja, ja. Dus ik vroeg me af, maar überhaupt, in het algemeen, waarom krijgen mensen grijs haar? Hoe komt het dat je dat, ik weet niet of het pigment is, wat het erin is, maar waarom je die kleur verliest? Ja. Waarom? Dat was eigenlijk mijn vraag. Ja, maar dit soort vragen meestal lukt het om dat een echt terug te voeren naar heel vroeger, toen we nog in grotten woonden en tijgers en mammoeten gingen vangen. Ja. Maar dit is, tegen die tijd dat we grijs worden, waren we natuurlijk al lang opgegeten door die tijgeren of van de kiespijnen overleden. Ja, dat is wel precies. Maar waarom, wat zou het nut zijn van dat het geen kleur meer heeft? Ja, zie je misschien inderdaad vroeger dat een soort schutkleur nodig was omdat we nog op jacht gingen. Maar dan zou je denken van dat we überhaupt geen kleur in ons haar zouden krijgen, toch? Nou ja, ik weet het niet. Jij kleurt bijvoorbeeld heel mooi bij een tijger. En ik bij een geblondeerde pony. Ik weet het ook niet wat ik ging vangen. Maar ja, lastig. Ja, nou, ik hoop dat iemand dit uit kan leggen. Wat grappig, ik kan me niet herinneren dat we deze vraag eerder hebben gehad. Okay. Nou, maar dat ligt ook volledig aan mij. Dankjewel, Dirkje. Geen dank. Fijne nacht. Dank je, doeg. Maurice. Ja, goeienacht met Maurice. Hallo. Hallo. Ik wou even antwoord geven op de vraag of er een vereniging is die opkomt voor mensen die een vaste staanplaats hebben op in dit geval een vakantiepark en waarvan de overeenkomst beëindigd wordt. Ja. En wat voor rechten die mensen hebben. Ja. Nou, dat zit eigenlijk als volgt in elkaar. Om te beginnen is het belangrijk om te weten dat de wet dat soort personen niet als een huurder ziet... waardoor dat je geen recht hebt op huurbescherming of voordelen die het huurrechtje biedt. Mm-hmm. Ik heb even nagekeken, maar bij die camping het Witven in Veldhoven, daar zijn de RECON-voorwaarden van toepassing. Dat is een soort van samenwerkingsovereenkomst tussen een aantal partijen. En die schrijven een aantal extra regels en procedures voor ten gunste van de mensen die contracten afnemen, dus voor de mensen die op zo'n vakantiepark zitten. Die voorwaarden die kun je vinden op de website van de ANWB. Oh. Ja, want die beheren dat mee. De ANWB is een van de partners die voorwaarden mee heeft opgesteld. En dat hebben ze eigenlijk destijds gedaan met het doel om de mensen die op zo'n park zitten een verbeterde positie te geven. Waar ze rekening mee moeten houden is op het moment als in de toestand zoals de contracten werden opgezegd, als de beller heeft beschreven dat ze een jaar opzegtermijn hebben. Mm-hmm. En dat ook echt schriftelijk moet worden aangegeven door de eigenaar die nou op het Witven is gekomen. Dus die zal eerst een schriftelijke brief moeten overhandigen met, nou, u moet er binnen een jaar uit zijn. Dus als die brieven, als dat mondeling of telefonisch is gegaan, is dat niet rechtsgeldig. Mm-hmm. Belangenvereniging die is er eigenlijk niet echt. Maar het is wel zo dat mensen die daardoor onredelijk worden geschaad, en onredelijk geschaad word je wat sneller op het moment als je daar al 10, 20 jaar zit. Ja. Ik begreep van de beller dat het echt ging om mensen die daar al heel lang zaten. Ja. Dan zijn er wel uitspraken waarbij de rechter zegt, nou ja, je kunt het contract wel opzeggen, maar in deze omstandigheden schaadt dat toch met de redelijkheid en billijkheid. En dan kunnen ze daarvoor een schadevergoeding krijgen. Kijk! Die zijn niet al te hoog. En op het moment als mensen niet de gang naar de rechter willen inzetten, dan zouden ze die schadevergoeding nog af kunnen dwingen bij de geschillencommissie recreatie. Oh, nou, dat fijn allemaal. Ja, en de laatste tip die ik kan geven, als het nou, want je zit natuurlijk wel met het probleem, het is leuk dat je een schadevergoeding krijgt. Maar ja, als je eenmaal die brief binnen hebt en je moet er van af, dan ben je eigenlijk nog meer dakloos dan je al was. Ja. Maar daarvoor geldt dat eigenlijk op het moment als er zoiets gebeurt en je stond daar ingeschreven, dan ben je voor de wet wel officieel juridisch dakloos. Ja, en dan zou je eventueel naar de gemeente kunnen stappen om urgentie aan te vragen. Want dat kan een reden zijn om iemand met voorrang bijvoorbeeld een huurwoning toe te wijzen. Dus er zijn wel oplossingen. Mm-hmm. Ja, zij het in een schadevergoeding en zij het op urgentie. Ja, en dit klinkt ook een beetje alsof je de plaatselijke pers wel even op de hoogte moet stellen. Van, want het, in eerste instantie denk ik soms mensen die op een vakantiepark gaan wonen, dan denk ik eigen schuld, dikke bult, want je weet dat het niet mag. Maar hier is het dus gedoogd en dan, ja, dan moet je ook helpen als dat ellende geeft, toch? Ja, eigenlijk heb je wel gelijk. Alleen het verschil in die discussie zit hem op, is dat de regels zijn die tussen de gemeente en de vakantieparkbeheerder zijn afgesproken. Want de vakantieparkbeheerder moet wel van de gemeente toestemming hebben om dat te mogen gedogen. Want zonder toestemming mag een vakantieparkeigenaar zoiets niet doen. Mm-hmm. Dus uit dat verhaal lijkt het alsof die toestemming er is. Ja. Alleen het feit dat die toestemming er ligt, ligt weer helemaal los in de situatie van die vakantieparkbeheerder ten opzichte van degene die daar staan. Okay. Omdat die weer geen huurders zijn. Dus het feit dat hij een gedoogtoestemming heeft, geeft, hoe vervelend dat ook klinkt, die mensen die daar zitten niet een stevigere positie. Okay. En ik kan me echt wel voorstellen dat een rechter misschien in deze situatie zegt, nou, zeker op basis van redelijkheid en billijkheid, van deze kunnen we niet zo nemen, u mag een wat hogere vergoeding betalen, maar je gaat ze niet langer daardoor op een camping mogen houden. Of het is voor die mensen eigenlijk compleet zinloos om, zeg maar, tegen de beslissing dat ze weg moeten zich te gaan verzetten, want daar doe je niks tegen. Ja. Maar wellicht kunnen ze wel met een schadevergoeding en met urgentie richting een andere woning in ieder geval een betere toekomst tegemoet. Kijk, nou, dat is allemaal heel informatief en vriendelijk. Dus dank je wel, Maurice. Ja, voor juridisch advies. Ga door naar Maurice. Dank je wel, Maurice. Goeienacht weer. Fijne nacht. Doei. Hoi. 0800-1121, zeg ik maar weer eens. Want dat blijft het telefoonnummer dat je kunt gebruiken. Dat hele lijstje met vragen is er nog. En er kan altijd nog wel een vraagje bij. Jan? Daar Astrid met Jan van de Meulen. Hi Jan. De molenvraag, Astrid, daar is hij weer. Ja, daar was hij weer. Hè? Dit is, ja. Hij komt zo langzamerhand bijna op het lijstje met vragen die vaker voorbij komen. Ja. Over 100 jaar dan kom je nog steeds die vraag tegen als jij het presenteert. Ja, en dan weet ik het nog steeds niet. Dat is het jammer, maar goed. Ja, dat is heel erg. Ja. Ja. Dat is heel kwalijk, ja. Maar gelukkig nou, weet jij het, Jan. Ja. Ik begin met die moderne molens. Mm-hmm. Die worden dan turbines genoemd en daar wordt stroom mee opgewekt. En ik heb pas die verklaring nog gelezen of gehoord op de radio, dat weet ik niet meer. Maar dat is gewoon een afspraak die de industrie heeft gemaakt. Want men stelt dan, stel dat je de ene laat, die draait rechtsom, de andere draait linksom. Ja. Dan krijg je een zeer onrustig beeld. En als er natuurlijk zo'n park wordt aangelegd met 10, 20 van die dingen, die zullen dan allemaal dezelfde kant uitdraaien. Maar je kunt je voorstellen, als er dan in de buurt ook nog een park is waar ze de andere kant uitdraaien, dan wordt dat een soort een beetje een soort hutsport, hè? Dat willen we dus niet. Word je een beetje dus epileptisch van. Dat schijnt de reden te zijn. Maar nou, die andere molen, die oud-Hollandse molen. Mm-hmm. Dan ga ik even naar de geschiedenis kijken. In 1923, in mei, toen is de vereniging de Hollandse Molen opgericht in Amsterdam. En die bestond vorig jaar 100 jaar. En vanwege dat jubileum hebben ze een kalender uitgegeven, een zogenaamde scheurkalender. Weet je nog wat het is, scheurkalender? Ja. Ja. Weet de luisteraars het ook, denk ik? Is dat iets wat we niet meer kennen? Moeten we de scheurkalender uitleggen? Ja, ik weet het. Dat kennen we toch gewoon nog wel. Nou goed, leg het nu maar uit. Want als je het bij twijfel, dan leg het maar gewoon uit. Ja. Nou, scheurkalender, dat is een stuk karton, ongeveer A4 formaat. Met een gaatje bovenin, dan kun je hem aan de muur ophangen. Helemaal niet. Een scheurkalender is zelden A4. Scheurkalender is eerder A5 of zelfs A6. Je moet mijn verhaal laten afmaken. Oh. En onderaan zit dan een blok papier. Per kalenderdag heb je dan een blaadje papier. Dat kun je eraf scheuren, dus dan heb je steeds een up-to-date een kalender die up-to-date is. En die vereniging heeft dus die kalender uitgegeven. En die heb ik in mijn bezit. En daarin komt deze vraag ook aan de orde. En daar wordt er gesteld dat er meerdere verklaringen zijn. En voor elke verklaring zijn ook tegenverklaringen te vinden, waardoor die verklaring niet geldig zou zijn. Of tenminste, je kunt er stellen, er is een verklaring voor, maar er zijn ook andere verklaringen. En ja, goed, men weet het gewoon niet. Dat is kennelijk de achtergrond. Oh. Ik heb er zelf ook wel een verklaring voor. Ja, dat heeft te maken met dat het weglopen van water in een wastafel. Hè, bij oh ja, de eeuwige discussie of dat aan de andere kant van de evenaar de andere kant op draait. Ja, nou, dat ga ik niet uitleggen allemaal. Maar dat is ook een verklaring, ja, inderdaad, wat je zei met de groeirichting van hout. En er is ook een verklaring op het gebied van de rechtshandigheid van de molenaar. En de meeste mensen zijn rechtshandig, want die molenaar die moet soms in die wieken klimmen. Er staat er dus één wieken onderaan om een zeil aan te brengen. Als er weinig wind staat, dan vangt die molen weinig wind. Dus dan breng je zeilen aan, en dat is hier, misschien heb je dat wel eens gezien. En dan vangt die beter wind. En die zeilen die moet je van bovenaf, vanaf de as, naar beneden toe aanbrengen. Want je klimt dus in die wiek. En dan moet je met één hand moet je dan beet houden aan die wieken. En met de andere hand moet je dat zeil vastmaken. Dus dat zou ook een verklaring kunnen zijn dat het om die manier... Hoe het precies is, dat weet ik dus niet. Maar nou, dit is wat ik erover weet, Astrid. De echte verklaring die schijnt niet bekend te zijn. Maar er was wel een heel opmerkelijke mededeling in op dat kalenderblaadje. Er staat namelijk in, er zijn in Nederland nog ongeveer zo'n 950 tot 1000 van die windmolens. En is er één molen waarbij de wiekenkruis rechtsom draait in Nederland. Oh. En het vreemde was, er stond niet bij waar het ding staat. Dus dat moet ik nog een keer achter zien te komen. Maar er stond ook in, er zijn enkele omringende landen in Nederland, in Europa, waar zowel linksdraaiende als rechtsdraaiende molens voorkomen. En dan hadden ze het geloof ik over Duitsland en over België of Frankrijk. En die percentages die liggen dan in de orde van 70% linksom, 30% rechtsom of 60% linksom, 40% rechtsom. Dus kennelijk is er geen hele duidelijke reden voor, geen duidelijke verklaring voor te vinden waarom dit zo is. Nou, dit is wat ik van weet. Ja, want wat jij nu vertelt komt me natuurlijk grotendeels bekend voor. Maar wat ik nog mis in het verhaal is dat ik me vaag herinner dat bij die oude molens zit er zeg maar nog een schijf tussen. Dus als je, dit kan ik gewoon gedroomd of zelf verzonnen hebben hoor. Maar vroeger lieten ze dan ook wel zeg maar paarden zorgen dat die ronde schijf rondging die uiteindelijk de wieken aandreef. Dit heb ik denk ik zelf verzonnen, want ik hoor geen enkele herkenning. Maar in ieder geval, als je, nou ja, het klinkt heel logisch dat als je twee schijven hebt die in elkaar grijpen, dat als de ene rechtsom draait en die andere schijf die moet daarin vallen, die draait dan de andere kant op. Je bedoelt de molenstenen waarschijnlijk. Ja, ik denk dat ik dat bedoel. Ja, en En die heb je natuurlijk bij die windmolens, heb je die stap niet, zeg maar. Ik begrijp het niet helemaal. Nee, en het ligt ook volledig aan mij. Ik denk dat jij een tik van de molen hebt gehad, Astrid. Ik denk het ook. Laten we het hier maar bij laten. Je hebt het heel duidelijk uitgelegd. Dank je wel, Jan. Ja. Oké, tot weer gewoon. Goeienacht. Ik weet een heerlijk plekje grond, daar waar die molen staan. Waar ik mijn allerliefste vond, waarvoor mijn hart slaat. Ik sprak haar voor de eerste keer aan de oever van de Vliet. En sinds die tijd kom ik daar meer, die plek vergeet ik niet. Daar bij die mooie molen, daar woont het meisje waar ik zoveel van hou. Daar bij die mooie molen, daar wil ik wonen als zij wordt mijn vrouw. Als in de stille avond stond de zon ten onder ging en ik haar bij de molen vond in zoete mijmering, fluisterde ze mij in het oor, o heerlijk zaam te zijn. De molen draaide lustig door en ik zei liefste mij, daar bij die mooie molen, daar woont het meisje waar ik zoveel van hou. Daar bij die mooie molen, daar wil ik wonen, altijd wordt mijn vrouw. Ik zie de molen al versierd ter ere van het jonge paar. Het hele dorp dat juicht en tiert, ze leven menig jaar. En zie ik trots de molen staan, dan zweer ik in dien stond. Nooit ga ik van die plek vandaan, waar ik mijn vrouwtje vond. Daar bij die mooie molen, daar woont het meisje waar ik zoveel van hou. Daar bij die mooie molen, daar wil ik wonen, al zijn ze worden mijn vrouw. Ja, dit is echt, echt, echt de oude versie, hè, van Willy Derby. Daar bij die molen hoorde je. 0800-1121. Gebruik dat nummer als je mee wilt praten, als je mee kunt praten vooral. Eens even kijken. Ik zoek nog iemand die weet waar Complimentendag vandaan komt. Die weet wat een oplossing is als het luchtalarm verdwijnt voor mensen die leven zonder mobiele telefoon. Hoe komt het dat er vaak schoenen op een plek achterblijven na een gevecht of een ongeluk of een andere gebeurtenis? Hoe haal je cafeïne uit de koffie waardoor het cafeïnevrije koffie wordt? Wat kan de reden zijn dat je op volwassen leeftijd nog aan het duimen bent? Waarom zijn sociale media als LinkedIn niet bereikbaar via een klantenservice? Waarom heeft Turkije zich teruggetrokken vanuit het Songfestival? En waarom krijgen mensen eigenlijk grijze haren? 0800-1121. Ben, goeienacht. Nou, dit was wat weer van jou, hè. Wat is er, Ben? Wat heb ik gedaan? Als ik zo naar je luister, dan kan mijn nacht niet meer kapot. Nou, dat is fijn om te horen, Ben. En je doet het elke keer maar weer, hè? En gisteren was het complimentendag, hè, Ben? Oké, nou, voor mij dan ook nog maar één erbij. Ik wil graag weten... Ja. Waarom er een dop zit, een schroefdop, op een fles wijn? En geen kurk. Dat verschilt natuurlijk wel... Dat verschilt van flessen, hè? Meen je dat? Ja. En de prijs? Ja. Ja. Nou, niet iedere fles wijn heeft een schroefdop. Van, ik zou je zeggen, hè. Ik ben eens een keer in het park geweest met een kurk. Je bent in het park geweest met een kurk? Met een kurk. Ja. In de fles. Ja. Ja, hoe krijg je zo'n ding eruit? Ja. Door met een houtje. En toen is die hele ding geëxplodeerd. De fles of de kurk? Of het houtje? De fles. Nee. De fles. Nee. Ja. Nou, Ben, ja, wat een verhaal. Zeg, Ben. Ja. Jij kent mij wel van asperges. Ik denk dat dit 15 jaar geleden is, Ben. Mens. Ben. Ja. Is jouw vraag nu, waarom hebben flessen wijn een schroefdop? Ik vind het goedkoper worden, hè. Als er een schroefdop zit op een wijnfles. Ja, ja. Maar... Of een kurk erin. Ik ga naar jou luisteren. Ja. Als er een kurk in zit, is die fles dan duurder? Oh ja, ja. Of als je hem kunt opendraaien... Mag die dan goedkoper zijn? Ik lust namelijk graag wijn. Ja. Ik had dat vermoeden al, Ben. Ach, mijn lieverd. Ja, zo aan we toe. Zo, en ik ga nu de radio weer aan sturen. Ja. En dan ga ik weer naar jou en jouw lieve luisteraars luisteren. En dan zeg ik, God bless, want jou hebt prachtige programma. Dankjewel, Ben. Nou, alsjeblieft, lieve. Succes met de schroefdop. Dag, Ben. Gerrit. Ja, hallo. Hallo, Gerrit. Jo. Ja, hallo. Hallo. Hoi. Hallo, hoi. Ja. Ja. Ik had een half antwoord. Oh, fijn. Ik ben dol op halve antwoorden. Ja. Ja, op de Nationale Complimentendag. Oké, mooi, Gerrit. Vertel. Dat is een Nederlands initiatief met internationale navolging. Goed gedaan sinds 2003. En dat lees ik voor uit de zogenaamde Eeuwige Almanak die dit jaar verschenen is. Oh. Maar ik heb erbij geschreven de naam Hans Poortvliet. Oh. En omdat ik geen internet heb, kan ik niet opzoeken wie dat is. En is het niet Rien Poortvliet? Nee. Oh, het is Hans Poort, misschien wel familie. Ja, ja. Dat zou best kunnen. Ja. Maar je schrijft dus ergens een naam bij en daarna ga je zoeken waar die naam eigenlijk vandaan komt. Nee, dat, ik heb die complimenten. Die kalender, die heb ik pas gewoon van dit jaar. Ja. En ik zet die elke dag op de dag open. En als ik er iets over hoor of lees, dan maak ik een aantekening. Oh, wat leuk. En dan vond ik hier Hans Poortvliet. Ja. En, maar ik heb geen internet, dus ik kan er niet verder op zoeken. Nee, oké. Dus dit is zeg maar de voorzet van het heeft iets met Poortvliet te maken. En, maar wat leuk dat jij de Eeuwige Almanak hebt. Want die is toch van Frank van Pamelen en Ivo de Wijs? En, Ja. Oh, wat leuk. En dat is een genot. Alleen moet je hem niet als scheurkalender gebruiken. Als wat? Nee, je moet hem niet als scheurkalender gebruiken. Nee. Mag wel, maar dan moet je weer een nieuwe kopen. Ja. Volgend jaar, ja. Maar dit is, die hebben inderdaad, daar had ik nog niet meteen aan gedacht, maar die hebben bij al die dagen van het jaar hebben ze niet alleen de uitleg dat die dag dan is, maar ook een gedichtje of een overdenking erbij gezet, toch? Ja. Ja, leuk. En soms belachelijke dingen, maar ontzettend leuk tegelijkertijd. Ja, precies. Belachelijk, maar leuk. Ik denk dat dat een goede omschrijving is, ja. En op een of andere wijze moet er elke dag wel iets te herdenken zijn. Ja. Dus buiten deze almanak kom ik elke week wel weer iets tegen van een dag heen, die staat er nog niet in. Nee, precies. Ja. Dus maar goed, niet iedere dag. Dat hebben ze ook niet met elkaar overlegd, hè? Dus de dag van de aardbei kan zomaar samenvallen met de dag van de sociale voorzieningen. Ja. Maar nou heeft een programma. Ja, een programma. Op één. Ja. Die kiepert er af en toe in het middenprogramma. Ja. Vandaag is de dag van de tapier, ik noem maar iets. Ja, van de tapier. Ja, dat is echt een dag ook inderdaad. Dat doet Jurgen van den Berg bij Villa VDB. Ja, ja. Doet hij dat aan het begin altijd. Ja, leuk hè? Ja. Het behoud van de dag van de ozonlaag, ik noem maar iets. Nee, niet het behoud van de dag, maar de dag van het behoud. Oh ja, de dag van het behoud. Het behoud van de dag van de ozonlaag. Die komt ook nog eens. Ja, ik denk het wel. Ja, we geven het even door aan de collega's. Want Frank van Pamelen is hier vaak in het pand. Dus we geven het door. En we gaan op zoek naar Hans Poortvliet. Jo. Dank je wel, Gerrit. Oké, doeg. Doeg, doeg. Hans. Hallo. Dag, Hans. Hi. Goedenacht. Hi. Ik heb een vraag voor voor jou. Althans, voor iedereen die luisteren wil. Ja. En dat gaat over het heelal. Oké, ja, ik ben er klaar voor. Ja. Fast your seatbelts. Ja. Even kijken. De telescopen die sinds mensenheugenis op de ruimte gericht worden. Mm-hmm. En dan ga ik gelijk even een grote stap zetten. De tegenwoordige tijd, de Hubble, James Webb, ja? Ja. Die schijnen in staat te zijn om verschrikkelijk ver te kijken. Zelfs zo ver dat ze kunnen benaderen het moment waarop, waarop het licht naar ons toe komt, of de signalen naar ons toe komen, waarop de Big Bang heeft plaatsgevonden. Oh. Tenminste, zoals ik het allemaal een beetje begrijp, hè. Oh. Ja. Ja. Ja, als je daar al over gaat twijfelen. Ja, ik ben je nu al kwijt, maar geef niet, want mensen die verstand hebben van het heelal, die snappen dit. Ja. Ik verduidelijk iets. Ja. Er wordt gesteld dat het mogelijk is om dusdanig ver terug te kijken in de tijd. Mm-hmm. Omdat het licht en de stralen, wat dan ook, mm-hmm. van de Big Ben. De Big Ben in Londen. Ja. Maar ja, dat die ons nu dus eigenlijk pas na zoveel miljard jaar bereiken. Ja. Maar, daar heb ik toch een vraagteken bij. Want wij hebben als mensheid, maar ja goed, toen bestonden wij natuurlijk helemaal niet. Maar goed, stel je eigen voor, wij zitten in een tuinstoel op de aarde 3,5 miljard jaar te wachten op de signalen van de Big Bang. Mm-hmm. Maar volgens mij zijn wij onderdeel geweest. Als stofje of als wat materie van die Big Bang. Ja. Dus wij hebben dus niet nogmaals in een tuinstoel gezeten zitten wachten van, oh, daar komt het licht aan zoveel jaar van die Big Bang. Nee, precies. Ik moet wel zeggen, daarom vond ik jouw vraag gek. Maar ga door. Ja. Ja, maar ik ben er al bijna. Okay. Dus mijn vraag is uiteindelijk, hoe kan het dat er gesteld wordt dat er na zoveel miljard jaar het licht wordt gemaakt. Er zijn veel meer dingen dus die dus de ruimte ingeslingerd zijn. Er was eerst niks. Toen was er de Big Bang. Ja. Nou ja, wij kunnen daar niet anders als onderdeel van geweest zijn. Weliswaar niet als mensheid, maar wel als materie. En wij zijn even lekker mee de ruimte ingeslingerd. En toen is het zaakje aan het rollen gegaan. En nou hebben we lekker die ruimte zo met al die sterrenstelsels, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Maar omdat wij dus onderdeel van die knal zijn geweest, is mijn vervolgstelling. Kunnen wij niet gewacht hebben in de tuinstoel van nou, zoveel miljard jaar geleden, 12 miljard, 14 miljard, zeg het maar. Dat we dan pas het licht ontvangen van die Big Bang. Nogmaals, we waren daar onderdeel van. Ja. Nou ja, dus hoe kan het dan dat ze dat zo stellen? Hoe maar wie stelt dat? Want volgens mij... De wetenschap, die zeggen van we kunnen zoveel miljard lichtjaar terugkijken, toch? Nou ja, we kunnen dus. Kijk, als er heel erg ver in het heelal zien we een ster. Maar ja. Die ster zelf is er al niet meer. Maar dat licht is dan nog onderweg naar ons. Ja, dus dat kan. Ik bedoel, dat heb ik zelfs begrepen uit de afgelopen 12,5 jaar nachtzuster. Maar, dat pruim ik ook wel. Ja, dus als die Big Ben, die moet natuurlijk enorm geweest zijn. Dus ja, maar daar waren wij onderdeel van. Ervoor was niks. Nee. Althans, er zijn erbij die theorie aanhangen. Ja. Dus als er daarvoor niks was, dan zijn wij daar dus onderdeel van geweest als materie. Ja. Oh, er zijn natuurlijk sterren en sterrenstelsels en Milky Ways en noem het allemaal maar op, die dus alle kanten op geklapperd zijn. Want ja, vanuit het centrum klappert het alle kanten op. En de zonnen waarvan wij het licht nu nog zien, ja. die kunnen allemaal weer vertrokken zijn, ja, omdat het zo lang geduurd heeft. Ja, dus als er dan... Ja. Dus... Maar de theorie van de Big Bang, daar gaan wij om. Ik ga maar even om, dat ze er zijn erbij die stellen, wij kunnen met onze telescopen zo ver terugkrijgen, zoveel lichtjaar, dat het licht dat wij benaderen, het moment, althans benaderen, van de Big Bang, en dat licht nu pas al zoveel miljard jaar bij ons is. Dus dan zouden wij er wel al geweest zijn, zou je daaruit kunnen concluderen. We hebben lekker in de zon in de tuinstoel gezeten, en nou ontvangen wij dat licht pas van die Big Bang, maar dat bestaat niet. Wat een rotvraag, Hans. Ja, daar zei ik ook van fasten your seatbelts. Ja. Maar jouw vraag gaat echt over de Big Bang. Want je zou ook kunnen denken, als er een Big Bang is geweest... Ja. En er is een enorme... enorme klap geweest die... sterren helemaal naar de andere kant van wat er al niet was heeft geslingerd... Ja. En we kunnen dan ooit zo ver kijken dat we dat licht van die ster nog zien? Nou, dat vind ik knap bedacht. Dan moet ik over nadenken. Ja, ik heb echt geen flauw idee of het hout snijdt wat ik nu zeg. Maar ik begreep ook al niet of jouw vraag hout snijdt. Dus, Ik zeg ook niet dat wij alle problemen en alle vraagstukken van het hele algemeenavond dat vandaag oplossen. Dat zou wel fijn zijn. We kunnen het natuurlijk gewoon besluiten. Ja. Kan boek dicht. Dan had ik er nog eentje. Ik ben vrachtwagenchauffeur en dan maak je rijden. Nee, maar wacht heel even, Hans. Want, nee, maar ik snap. Ik stel de vraag: kunnen telescopen zo ver kijken dat ze de Big Bang kunnen zien? En zo ja, hoe dan? Of bij benadering, hè? Want het wordt gesteld van we zitten in de buurt van het moment dat. Ja. Dat we kunnen kijken. En zeker die James Webb, die schijnt al hele leuke. Die kan echt ver weg, hè? Nou, ik zit er wel eens op internet te kijken, maar ik ben onder de indruk, ja. 0800-1121. En toen wou je zeggen dat je nog even raad wat die rijdt wilde spelen. Ja, die vind ik leuk. Ja, oké, dus jij rijdt in een vrachtwagen met een geladen, met lading nu? Ik heb materiaal bij me, ja. Ja, en ik ga dan raden wat jij rijdt. En jij mag alleen maar ja en nee zeggen. Goed, sorry, ja en nee. Oké, kun je het eten? Ja. Is het groente en fruit? Ja, je bent er al. Ja, dit is raar eigenlijk. Nou ja, het groente en fruit, het is vers materiaal, het is bederfelijk. Dus dat moet, s'avonds, s'nachts moet dat eigenlijk al uitschillen. Nee, het is niet raar dat jij daarmee rijdt, maar het is echt heel raar dat het het eerste is wat ik raad. Omdat het zo vroeg is, hè. Het is bederfelijk, het moet fris en vers straks in het schap liggen. Dat iedereen kan toetappen. Hè? Ja, dus iedereen die morgen een pruim of een banaan gaat eten, hartelijk dank. Graag gedaan. Goed, dag Hans. Fijne nacht. Doeg. Fruit van Little Steven was dat. Maarten die stuurt een appje. Die zegt, ik werkte 4 chocoprinsen naar binnen tijdens de vraag over de sterren en de Big Bang. Wie weet ga ik de vraag dan snappen dankzij alle suikers en cacao die erin zitten. Kijk, dan benader je de boel in ieder geval positief. Goed gewerkt, Maarten, zou ik willen zeggen. 0800-1121 is het telefoonnummer. En inderdaad stelde Hans de vraag, kunnen de hippe, of nee, dat zei hij niet, de moderne telescopen van nu, kunnen die zo ver kijken dat ze de Big Bang of iets daaromtrent kunnen zien? 0800-1121 is wijn met een schroefdop van mindere kwaliteit dan wijn met een kurk, is de vraag van Ben, geloof ik. Dirkje wil weten waarom we grijze haren krijgen en Kenan die wil weten waarom Turkije niet meer meedoet met het Songfestival. Gerero vraagt zich af waarom je sociale media niet kunt benaderen via een klantenservice of iets dergelijks. En Sarah vraagt zich af hoe het kan dat ze op haar 39ste nog duimt. Bertie wil weten hoe ze de cafeïne uit koffie halen om er cafeïnevrije koffie van te maken. Tina wil graag weten waarom er vaak nog een schoen ligt ergens op de weg na een ongeluk of een vechtpartij. En Sjoerd vraagt zich af hoe ze mensen zoals zijn moeder informeren dat er iets aan de hand is als het luchtalarm straks wordt afgeschaft. En Herman belde over Complimentendag. Nou, daar hebben we net van Gerrit een antwoord op gekregen, maar dat riep ook alweer een nieuwe vraag op. Want Complimentendag is dus een Nederlands ding, waarschijnlijk bedacht door ene Hans Poortvliet. Maar Gerrit weet niet wie Hans Poortvliet was. Dus mocht je dat toevallig weten of terug kunnen vinden, 0800-1121. Theo? Ja. Hallo, dag Theo. Ja. Allereerst de grijze haren. Ja. Die bestaan niet. Oh, wat? Ja, nee, dat is even een binnenkomertje. Was het maar waar? Ja. Ja. Kijk, bij verschillende dieren en bij mensen en zo, daar groeien haren en bij een aantal verdwijnt dan op een gegeven moment het pigment daaruit. En dat wordt dan vervangen door lucht in hoofdzaak. Lucht? Lucht, ja, ja, dat de haren kunnen hol zijn. Oh. En daardoor wordt dat zilverachtig. En dat komt voor bij gorilla's, bij andere dieren. En ook bij, als ze heel lief zijn tenminste, bij mensen. Want ook die krijgen grijs haar, omdat het pigment niet voldoende vervangen wordt. Dat is een normaal verschijnsel. En dat grijze haar, dat lijkt dus wit. En ik kan het weten, want ik heb dat nu ook uit eigen ervaring. Ja. Ja, dus dat is een natuurlijk proces. En dat komt bij, zowel bij dieren als bij mensen voor. En ja, that's all. Oké, maar even, naarmate, want het is moeilijk voor mij om dit te volgen, maar vanaf een bepaalde leeftijd maak je dus geen pigment meer aan en krijg je, wat jij nu zegt, holle haren, ja, waardoor ze wit lijken. Ja, maar dat is voor allerlei dieren is dat op een verschillende leeftijd. Ja, maar waarom? Waarom? Waarschijnlijk een signaalkenmerk. Wat? Dat zie je bij gorilla's. Die willen ook grijs worden. Dat maakt veel indruk en dergelijke dingen. En er zijn dus ook dieren die helemaal niet grijs worden. Dat komt voor. Maar oké, want die dieren, dat geloof ik wel. Maar bij mensen, ja. Kijk, wanneer word je eigenlijk grijs? Ja, sommige mensen na hun 35ste al en anderen pas op hun 60ste. Dus dat verschilt ook heel erg. Maar op een gegeven moment maak je dus, komt er geen pigment meer in je haar. Dus er moet toch een reden voor zijn dat op een gegeven moment is dan al je pigment op of. Kijk, een haar groeit vanuit je hoofd, haarcellen en dat wordt dus in zekere zin vervangen. Alleen bij een aantal diersoorten gebeurt dat niet meer voor 100%. En dan wordt dat steeds lichter en lichter. En ja, bij verschillende apensoorten en komt dat voor. Daar, dat kun je gewoon bekijken in de natuur. Ja, dan moet je er wel in de buurt zitten natuurlijk. Maar dat is een heel normaal, natuurlijk proces. Dat gijzelaar. En wel, wat eenmaal weg is van dat pigment, dat wordt nooit, hooguit voor een klein deel, maar dat wordt nooit meer volledig vervangen. Omdat dat nou eenmaal de ontwikkeling is van een haar in de evolutie. En dat is natuurlijk ook voor elk dier anders. Blijkbaar, ja. Ja, ja. En, maar ja, dat heeft ook zijn charme. Want de verschillende dieren, die pronken daar ook mee. Dus ja. Nou ja, maar ik bedoel, ik kan me voorstellen dat een chimpansee, dat is volgens mij, weet ik niet, ik weet er niks van, maar ik kan me zo voorstellen dat hoe ouder en belangrijker dat oudere belangrijke dieren een hogere status hebben. En dus, als ze een teken vertonen van dat ze al wat langer meedraaien, dus ook al die hogere status krijgen. Dat is helaas bij de mensen niet altijd zo. Want je zou toch moeten denken, iedereen die ouder en wijzer wordt en de boel overleeft. Zo is het wel ongeveer. Ja. Want het is gewoon een vervanging van de lucht. En die status... Van de lucht? Van de lucht in de haren, in plaats van het pigment. Maar ik kan me dat niet voorstellen. Dat je haren pigment verliezen, daar kan ik nog wel bij. Maar dat er dan lucht voor in de plaats komt, vind ik heel gek. Nee, dat is niet gek. Oké. Okay. Kijk... Daar komt, dat vergaat, dat haar slijt ook. Mm-hmm. En daar komt dan meestal, tenminste bij een aantal diersoorten, komt er gewoon weer pigmenten terug. En die worden dus niet echt bleek en zo. Maar er zijn een hele hoop dieren die... Maar kunnen we het gewoon alleen over mensen hebben? Want die dieren, dat is heel verwarrend. Oh, nou, ja. dat is... Bij mensen is het precies hetzelfde. Okay. Als de mensen, als die haren slijten, zeg maar... En dat veroudert, dan gaan die... dat is ook een kwestie van de pigmentcellen die er nog wel of niet zijn... of meer of minder worden aangemaakt... En dan krijg je dus ook lucht in het haar. Want het lucht is, en grijs haar is dus eigenlijk gewoon haar wat een deel van zijn pigment verloren is. Ja. En dat bij de ene diersoort wordt dat meer aangevuld dan bij de andere. Theo, maar waarom je dat pigment verliest, dat is gewoon niet duidelijk. Daar moeten we gewoon maar van besluiten, het zij zo. Nee, dat is gewoon een slijtageproces. Dat is niks anders. En de een krijgt dat wel en de andere minder. En en dan verandert je kleur. Als ik bij vriendinnen zie die grijs worden... die worden dan boven op hun hoofd worden ze grijs... Ja. Maar niet de puntjes. Ik heb dat nog nooit zo in de puntjes uitgezocht, zeg maar. Het is wel zo dat het pigment vervangen wordt door lucht. Okay. Dat kun je in een lab controleren en dat blijft dan zo. Omdat dat wordt dan niet vervangen in die zin. Maar dan zou je dus ook denken dat grijze haren veel sneller stuk gaan dan andere kleuren haren. Dat zou kunnen, ja. Ja, die kunnen poreuzer worden. Okay. Dat is een goede oplossing. Aanname, ja. Okay. Een aanname, ja. En dan verder is er natuurlijk nog iets waar mensen... ik zal even de doppen... maar weglaten, de schroefdoppen. Maar het cafeïne in de koffie... Ja. Dat is normaal. Trek je dat uit met water als het gebrand is. Maar cafeïne, vrije koffie, die bestaat ook. Dat wil zeggen daar kun je, je kunt de cafeïne daar uitspoelen. En waar doe je dat mee? Niet schrikken, met mierenzuur. Met zuivere mierenzuur. Oh. Daar lost de cafeïne in op. En daarna kun je het dan, dan kun je het eruit halen. Ja, weer laten neerslaan. En dan blijft de zuivere koffie over. En die kun je dan weer branden. Dus je doet eerst doe je koffie, de koffiebonen malen? Nee, dat gaat vanzelf. Nee. Ja, wacht even. Ja. Die cafeïne, die heeft met de kleur van het haar natuurlijk niks te maken. Die stap had ik wel gemaakt. Ja, maar je doet dus, je doet koffieboon malen. En dan pers je een mier uit? Nee. De mierenzuur is gewoon technisch te maken. Dat is 100% zuiver te maken. Oh. En als je zonder dat, mieren? Je mag er een paar mieren in laten lopen, maar die gaan meteen dood. Je doet nu alsof het heel onlogisch is dat ik denk dat je mieren nodig hebt voor mierenzuur. Maar je hebt geen mieren nodig voor mierenzuur. Nee, want dat kun je ook technisch maken. Synthetisch. Ja, maar in mierengif zit ook wel spoortjes mierenzuur in. Okay. Maar ja, daar kun je dan niet de cafeïne mee uitwassen, zeg maar. Oké, maar je hebt dus mierenzuur. Daarmee spoel je dan die koffie. Ja, en dan gaat de cafeïne eruit. Ja? Ja. En ja. Blijft er dan mierenzuur... Nee, maar wacht even. Nee. De cafeïne die gaat er dan uit. Ja, dat is waar, ja. En dan blijft er dan mierenzuur achter in de koffie? Of moet dat ook weer uit? Want dat kun je dat verdampt eruit. Dat kun je eruit verdampen. Okay. Daar zijn verdampers voor. Oké, dus het is niet... Er zit niet iets anders schadelijks dan in doordat je de... Nee, mierenzuur is op zich wel schadelijk, maar dat verdwijnt helemaal. Dat verdampt, dat kun je helemaal verdampen. Oké. En dan kun je dat drogen en dan kun je het weer branden. Dan kun je weer lekker een bakje koffie zetten. Nou, hè, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Dankjewel, Theo. Goeienacht, hè. Ja, goeienacht. En graag tot weer horen. Dank je. Dag. Dus 0800-1121, dat blijft gewoon het telefoonnummer... als je nog een vraag of een antwoord wilt geven. Hallo, met wie? Sabina. Hey Sabina, hallo. Hallo, meid. Zeg het eens. Ik heb een goed antwoord op die man met die goedkope wijnen. Met een top. Ja. Is wijn met een schroeftop automatisch slechtere wijn dan de wijn met een kurk? Ja, ik ben jaren horecavrouw geweest, dus ik weet er alles van. En schonk je dan schroeftop wijn of kurkwijn? Nee, met kurk, hè? En heb je geen uitzonderingen? Want ik was laatst op een heel chic feestje en daar hadden ze rode wijn met de schroeftop. Ja, hè? Ja. Nou, ik had ze al met kurk. Oké. In mijn café. En hoe zit het met een pak? Wat zeg je? Een pak wijn? Is dat ook mindere wijn dan een gekurkte wijn? Ja. Oké. En wat maakt het verschil dan? De kwaliteit, hè? Oké, dus je kunt het zien? De prijs ook, hè? Ja, maar je hebt dus duurdere wijn met een schroeftop dan een goedkopere wijn met een kurk. Ja, maar ik had dan een speciale flesopener. Ja. Of een kurkentrekker. Ja. Niet zo'n goedkoop ding, want de kurken willen we ons afbreken. Ja, dat moet je niet hebben, dat is zonde van de wijn. Nee, maar ik heb een professioneel, die heb ik hier nou voor me liggen. Ah, die heb je nog. Een stalen. Ja. Er zit ook een mesje aan. Daarboven kan je van de fles eerst afsnijden. Het plastic wat erop zit. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Nee, ik ben zelf geen wijn drinken hoor. Maar dat sowieso niet. Oké. Maar Schroefdoop is goedkope rommel. En ja, kurk is de goede wijn. Ja, ik had altijd wijnproevers bij mij in de café. Die kwamen bij mij dan. Ja. Wijn afnemers. En die wilde niet met een schroefdop, want dat was minder. Dankjewel, Sabine. Samen Max. NPO Radio 1. 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Een ambulancemedewerker in de Amerikaanse staat Colorado moet 5 jaar de cel in voor de dood van de 23-jarige Elijah McClain. Deze man werd in 2019 hardhandig gearresteerd. De ambulancebroeders die erbij waren gehaald injecteerden ketamine om McClain te kalmeren. Hij raakte vervolgens buiten bewustzijn en overleed. Uit autopsie bleek dat de dosis ketamine te hoog was. De strafmaat van een andere ambulancemedewerker wordt later bepaald. De agent die McClain in de wurggreep hield werd eerder al veroordeeld tot 1 jaar en 2 maanden cel. Het maandelijkse luchtalarm wordt eind volgend jaar afgeschaft, meldt demissionair minister Jesselgus. Het wordt vervangen door het NL Alert. De waarschuwing op de mobiele telefoon zou meer mensen bereiken dan het alarm om 12 uur 's middags. Eind volgend jaar loopt het onderhoudscontract van de alarmpalen af, vandaar het moment om dan te stoppen. De rijke landen stoten bij het opwekken van energie steeds minder CO2 uit, zegt het Internationaal Energieagentschap. Vorig jaar was de uitstoot het laagst in 50 jaar. Dat kwam door de groei van wind- en zonne-energie, het vervangen van steenkool door gas en besparing op energieverbruik. Wereldwijd steeg de uitstoot van CO2 juist naar recordhoogte. Veel landen kunnen maar weinig investeren in duurzame energie. 8 dagen na de verwoestende brand in een appartementencomplex in de Spaanse stad Valencia is een poes levend onder het puin vandaan gehaald. De brandweer kwam het dier toevallig tegen. De poes heeft het vermoedelijk overleefd omdat ze zich had verstopt in een hoekje bij een brandslang. Van het complex in Valencia is weinig over. Bij de flatbrand kwamen 10 mensen om het leven. Het weer, de ochtend begint droog en zonnig. In de middag meer bewolking en af en toe regen. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster Astrid. Nachtzuster Astrid de Jong. Halverwege zijn we bij deze uitzending van 2 maart 2024. En ik heb nog een best lijstje met vragen. Mocht je een antwoord kunnen en willen geven, doe dat vooral via 0800-1121. Mailen mag naar nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt appen, dus gewoon via de Radio 1-app een berichtje sturen. Je kunt komen chatten op radio1.nl/nachtzuster. En via Facebook kun je me bereiken. Daar heet ik ook gewoon Nachtzuster. Eens even kijken, wat missen we nog? Nou, Sjoerd die wil weten wat de oplossing wordt voor mensen zonder een mobiele telefoon op zak als straks het luchtalarm wordt afgeschaft. Tina die wil graag weten waarom er af en toe schoenen liggen op de plek waar een ongeluk is gebeurd of een vechtpartij is geweest. Gaan bij mensen dan de schoenen zo makkelijk uit en laten mensen die dan achter als ze weggaan? 0800-1121. Sarah die wil weten hoe het kan dat ze op haar 39ste nog steeds duimt. En Gerero vraagt zich af waarom sociale media zoals LinkedIn geen klachtenservice hebben. Je kunt ze eigenlijk nooit bereiken als er iets niet werkt. Kenan wil weten waarom Turkije niet meer meedoet aan het Songfestival. En Hans die had een vrij ingewikkelde vraag. Dus excuses daarvoor aan de mensen die mij nu allemaal appen dat ze het moeilijk te volgen vinden. Maakt niet uit. Gewoon allemaal even overdenken, waardoor je lekker makkelijk in slaap valt straks. De vraag van Hans is, klopt het dat telescopen zo ver kunnen kijken dat ze de Big Bang kunnen zien? En hoe werkt dat dan? 0800-1121. Nieuwe vragen kun je natuurlijk ook nog toevoegen, want we zijn pas op de helft. En dat kan ook via 0800-1121. En het zou fijn zijn als iemand nog eventjes kan terugzoeken wie Hans Poortvliet is, want dat schijnt de bedenker van Complimentendag te zijn. Misschien dat daar nog ergens een verhaal zit. We horen het in ieder geval heel graag. Maar nu is het 4 minuten over 4 en dat is traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai. Bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1 is dit Herbie Hancock en Tell Everybody. Lekker end is dat. Herbie Hancock hoorde je. Tell everybody. Gerard. Hallo, Astrid met Gerard. Hi. Ik heb een vraagje over naaktslakken. Die Tuurlijk. Hebben geen, die hebben geen last van grijze haren. Dat hopen ze maar, ja. Ja, dat hopen ze maar voor ze. En ik heb ook een vraag over van hoe kan ik ze verdelgen? Want het, die vallen niet te verdelgen. Er zijn zoveel. Oh. Maar die slakken bij mij, die eten de Afrikaantjes met een dag op en de En de vlijtig liesjes, die hoef ik niet in de tuin te zetten allemaal. Maar de begoniaatjes blijven ze vanaf. Oh, die lusten ze niet? Die lusten ze niet. Oh ja. Nou vraag ik mij af van, hoe komt dat? Kunnen ze dat ruiken? Of nou, de slakken zien ze volgens mij ook heel slecht. Dat, hoe komt het dat ze bepaalde voorkeuren hebben? En die Afrikaantjes zal wel snel verboden worden, want dat is de discriminatie. Maar... Ja, dat noemen we geen Afrikaantjes meer. Nee, dat mogen we geen Afrikaantjes noemen. Maar ja, mijn vraag is van, waar herkennen ze daaraan dan? Wat ze wel en niet eten. Maar dat geldt natuurlijk voor ieder dier. Ik bedoel, een dier zal nooit iets eten, tenminste. Nee, wat hij niet lust. Nou, behalve katten, want die zitten gewoon toch weer dagelijks chocola of lelies te eten bij mensen thuis. Nou, ik heb ook een kat, maar nee, dat doet hij niet. Maar nee. Goed. Oh, oké, okay. Maar de vraag is nu, hoe weten naakslakken dat het een begonia is in plaats van een Afrikaantje of een vlijtig liesje? Ja, precies. En dat ze dat niet lusten? Ja. Maar ik heb totaal geen verstand van planten. Maar zijn het niet gewoon ook twee hele verschillende planten? Ja, het zijn heel verschillende planten. Maar hoe herkent hij ze dan? Ruikt hij dat? Of ziet hij ja. Ziet hij dat? Ja. Dat is mijn vraag. Ja, maar hij moet sowieso natuurlijk wel kunnen zien of ontdekken dat iets een plant is. Ja, dat doen ze wel. Ja. En ze zijn ook niet uit te roeien, want als het dus hier geregend heeft en dat doet het nogal eens, nou, dan glij je uit over de looppad van de naakslakken. En die hebben ook een functie, dus die mogen er voor mij ook zijn. Ja, nou, wat is hun functie dan eigenlijk? Wat is de functie van een naakslak? Nou, dat is ook lekker voedsel voor, voor egels en voor exes en kruid. Dus, Ja, de natuur is wat dat betreft keihard, hè? Zo van dat je de functie van een naakslak is gewoon dat het een lekker hapje is voor andere dieren. Ja, en je kunt ze schijnt ze ook nog te kunnen eten. Dus, ja. Dus, weet ik niet. Kun je een naakslak eten? Want daar eten ze wel slakken, maar weet ik niet of dat naakslakken zijn. Nee, dat zijn geen naakslakken. Nee, want dan krijg je het huisje erbij bij de escargot. Ja. Ja. Nou, ik hoop dat iemand het weet. Dat iemand een beetje naakslakkennis heeft opgedaan. Dus ja. 0800-1121. Dankjewel, Gerard. Oké, graag gedaan. Doeg, hoi. Arie. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, hoi, Arie. Hallo. Grijs is het nieuwe donkerblond, zeg ik altijd maar. Hè. Grijs is het nieuwe donkerblond. Ja, het lichtblond eigenlijk. Of lichtblond, ja. Bij mij begint het bij de oren en stijgt het ook een beetje naar de kruin. En dus, is het dan boven de oren of in de oren? Af en toe ook in de oren, maar dat is een het is een grijs plukje, ja. Ja, en even nog op de actualiteit. Hoe noem je die kat die brandde ook? Hoorde je het net bij Casper? Ja, nou geweldig, hè? Ja, daar hebben ze gewoon nog één kat uit de puinhopen weten te halen. Ja, en hij had 8 levens is die verloren, maar nog één had hij erover. Goed zo, ja. Hele goede kat. Ja. Ja. Zeggen ze van mij ook wel eens, maar dat is wat anders. En dan gelijk mijn vraag. Ja. Want ik had het nieuws nog niet gehoord om 4 uur. Mm. En ik vroeg aan jouw redacteur, waar komt het woord poespas vandaan? Oh, dus je zat al in de kattenrichting. Ik zat al in de... Dus eigenlijk is die kas, heeft die kat of poes, die heeft zonder al te veel poespas, die brand overleeft. Dus waar komt het woord poespas vandaan? Ja. Ja, nou, dat is een goede vraag. Ja, ja. En had ik er ook nog eentje voor mevrouw Jesselgoes? Oh jee. Mijn schoonouders zijn op leeftijd, hebben geen mobieltje. Uh-huh. Mijn vrouw, die wil geen mobieltje. Ja. Zo'n smartphone, zegt ze, hoeft voor mij niet. Ze kennen me bellen, ze kennen hem een brief sturen. En als het belangrijk is, dan bellen ze nog wel een keertje. Ja, nou, hoe noem het? Ik heb van bedrijfswegen een mobieltje moeten opgedrongen gekregen. Ja. Er zijn er dagen bij, dan legt hij bij mij uit in de garage, in de auto. Ja. Ja, dus dat zijn al vier mensen. Ja, die gewoon niet weten dat Rusland ons land binnenvalt. Ja, mocht de bom vallen, ja, inderdaad, ja. Dan weet ik dat niet. Nee. Ja, ik wil nu eigenlijk zeggen, maar dat mag je gewoon echt niet zeggen. Maar ik wou bijna zeggen, misschien moeten we de mensen die niet technologisch mee willen dan maar opofferen. Maar dat is natuurlijk onzin. Ja, dat is onzin. Wij zouden je niet kunnen missen, Arie. Nee, ik vind het van mevrouw Jesselgroes ook weer een dom iets. Maar aan de andere kant, om dan even advocaat van de duivel te spelen... aan de andere kant, want eind volgend jaar... dan loopt het onderhoudcontract van die torens af. En de afgelopen 70 jaar hebben we die dingen alleen maar gebruikt... op de eerste maandag van de maand. Dus moeten we nu echt weer een nieuw budget beschikbaar stellen... om die torens te onderhouden... terwijl we ze eigenlijk al jaren niet nodig hebben... En als er nou echt iets gebeurt, ja, dan wordt er echt wel eventjes toch om je heen gekeken of de buurvrouw van 6 hoog het ook wel meekrijgt. Maar dat is aan de andere kant, als ik dan weer de advocaat van de duivel, ben, dan zeg ik weer, ja, er worden ook mensen. Dus vandaag werd bekend dat meer van de helft van de inwoners van Almere zich eenzaam voelt. Dus wie gaat ze dan even vertellen dat er iets aan de hand is? Ja, en dat is nog een hele nieuwe stad, is dat. Want het was gisteren. Ja, maar dat is natuurlijk ook. Daardoor komt het natuurlijk ook. Ja, dan hebben ze toch iets niet goed gedaan in Almere, zou ik zeggen. Maar ja, ik weet het niet hoor. Mensen zijn over het algemeen. Natuurlijk, sowieso vragen we pas sinds heel kort aan mensen of ze eenzaam zijn. Voorheen werd dat nooit gevraagd. Nee. Maar. Volgens mij hoppen we nu van het ene onderwerp naar het andere. Terwijl de vraag... Jij maakte duidelijk dat de vraag nog steeds heel legitiem is. Die Sjoerd stelde van... hoe lossen we het op voor mensen zonder mobieltje? Dat luchtalarm het straks niet meer doet. En je andere vraag was... waarom gebruiken we het woord poespas? Ja, duidelijk. Poespas. Nou, lekker, Arie. Dank je wel. Ik ga nog wat doen. Goed zo. Goeie rit, hè? Ja, dankjewel. Doeg. Hoi. Paul de Drogist, hallo. Paul de Drogist uit Hillegom. Goedenacht, Astrid. Goedenacht, Paul. Nou, we hebben elkaar toch lekker vaak aan de telefoon. Ja, wat een slecht teken is. Dat betekent dat je weer wakker ligt. Ja, maar dat is niet erg, want ik lig toch wakker van mijn buurman. Ik heb een buurman naast me gekregen. Die houdt me altijd wakker tot 4 uur. Die heeft nou, van zijn horecabedrijf. Weer. Die hebben van mijn horecabedrijf een nachtclub gemaakt. Oh, maar we zijn ermee bezig om dat op te lossen, hoor. Want dat is te gek voor woorden. Dat kan niet meer. Maar goed, dat is dat verhaal. Waar ik het over wil hebben, Astrid, en het is al een keer voorgekomen. Dat is over dat pigment en het haar enzovoort. Ja. Dit is al een keer lang geweest. Want, dat is wel leuk. Ik vond het een prachtig verhaal van die man, hoor. Dat ik denk, je mag zuurstof en lucht in je haar. Maar goed. Het is een mooi verhaal, maar het is niet helemaal correct. Oké, vertel. Grijze haren krijgen we eigenlijk door genetica en hormonen en blootstelling aan UV-stralen. Grijze haren verliezen we pigment. En dat komt, het pigment krijgen we weer van melanocyten. En melanocyten produceren melanine. Oh. En daardoor krijgen we kleurstof in je huid, je haren en je ogen en zo. Dat veroorzaakt melanine. En nou komt het door een hormoon. En dan moet je in de emotionele hormonensfeer gaan kijken. Hormonen veroorzaken ook vaak emotionele instabiliteiten in je lichaam. Dat door een hormoon kan je je haar ook, je pigment... op je jonge leeftijd verliezen. Want ik heb het zelf meegemaakt, een jonge vrouw in mijn winkel... die de vader overleed en binnen 3 maanden was ze helemaal wit. En toen ben ik eens in gaan kijken hoe dat allemaal zat en zo. En dan kom je dit allemaal tegen. En, maar ja, goed, het rare van het verhaal is, je verliest namelijk als je grijze haren wordt het pigment, maar niet de kleurstof. Die zit nog in, hij is er alleen niet meer zichtbaar. Hè? Ik heb bijvoorbeeld, ik verkoop een flesje Cresian. Als je dat in grijze haren doet, en dan ben je wel 36 flessen kwijt. Maar dan heb je op de deur je eigen haarkleur weer terug. Alleen je zou dat moeten blijven doen, want het is een chemische reactie die ervoor zorgt dat die zichtbaar blijft. En dat is natuurlijk niet zo gezond voor je haar en je hoofdhuid. Ja. Ik had bijvoorbeeld Johan Sierag, die was klant van mij. Die was toneelspeler en die was het altijd zat om. Hij was grijs, als hij dan een jongere rol moest spelen. Dan kwam hij altijd zwarte haar, kleurstof haarlijk halen voor zijn haar. Mm-hmm. En toen zei ik tegen hem dat Cresian, als je dat gaat doen, dan krijg je eigen haarkleur weer terug. Hij zei, met je verhalen. Ik zei, nee, ga dat maar doen. En die heeft dat ook gebruikt. En als hij dan dat even langdurig gebruikt, heeft hij zijn eigen haarkleur weer even terug. Ja. Ja, het is geen fabel hoor. Het bestaat echt. Dat nou, middel. Het zal wat druk worden bij jou morgen. Nee hoor, dat was de vorige keer ook. Heb ik twee klanten die belden op. Valt wel mee. Maar grijze haren, joh, dat is toch prachtig als je klaar. Maar dat is nou eenmaal een hormoon. Ja, dat hormoon gaan we verliezen. En daardoor verliezen we melanine en het pigment. En dat pigment, die kleurstof. Het rare is, die kleurstof die blijft in je haar zitten, maar die zie je niet. Ja, maar dat is echt heel raar, toch? Hoe kan ook kleurstof er wel zijn, maar niet te zien zijn? Ja, maar als je iets van chemie weet, dan weet je dat een kleur die kan verdwijnen voor het licht in je ogen waar te nemen. Maar die kan op een gegeven moment kan die kleur wel bestaan, maar die neem jij niet waar. Dat verandert die in de chemische constructie, verandert dan. Dat lees je ook als je gaat studeren hoe dat zit met het pigment in het haar. Kom je daar ook op. Ja. Maar je kleurstof verlies je niet, die blijft erin. En als je dat flesje in je haar doet, krijg je eigen haarkleur weer terug. Okay. Maar dat was dit wel. Nou, wat een toestand. Ja, maar dat is al een keer bij je voorgekomen. Ja, maar jij weet toch ook, Paul, dat er wel een paar mensen zijn die voor het eerst luisteren, of die misschien één of twee afleveringen van die 700 afleveringen gemist hebben. Dat kan toch? Tuurlijk. Ja, als we in herhaling vallen, dan is dat nooit erg. Ik verwijt je ook absoluut niks. Ja, kom nou. Kun jij toch ook niet aan weten? Nee. Maar goed, ik sta er stom verbaasd van wat jij allemaal nog weet, hoor. Echt waar. Maar dat is het leuke ook van jou. Jij weet een heleboel. Maar wat ik zeg wil, ik heb nog een vraag. Ja. Ik weet niet of je hem leuk vindt dat ik hem in jouw programma stel. Oh jee. Maar ik stel hem toch. Maar ja. Wilders die heeft een verkiezingsprogramma. Ja. En dat gaat hij is gekozen en dat voert hij niet uit. Dat is toch kiezersbedrog? Ja. Maar goed, dat is natuurlijk. Dat hoor je. Hoor je dat wel, dat hoor je wel, Paul. Ja, maar los van het feit dat hij nu natuurlijk nog niks uit kan voeren. Ja. Maar jij bedoelt dus dat hij milder is geworden en bepaalde standpunten in de koelkast heeft gezet. Ja. En gelijk. Hij was nog niet gekozen. Of dezelfde avond zei hij al van, nou, dat ga ik niet doen, dat ga ik niet doen. Dat nee, maar je weet, hij weet natuurlijk ook heel. Kijk, iedereen weet, en het zou fijn zijn als mensen dat gewoon ook dan mee laten wegen in hun commentaar op de politiek. Iedereen weet dat wij in Nederland hebben we een coalitie. Dus dat betekent dat twee mensen of drie mensen of vier mensen moeten samenwerken. En je kunt dus nooit vier mensen geheel en al tot hetzelfde programma laten komen. Dus als jij al weet van ik wil samenwerken, maar ik weet al dat die andere partijen nooit akkoord zullen gaan met dat en dat onderdeel. Ja, als je dan toch wil gaan regeren zodat je een deel van je dingen door kan voeren, dan zul je toch een paar dingen moeten parkeren. Want anders, zeker als je natuurlijk zo vrij, hoe zeg je dat, zwart-wit denkt Oh, wat mooi zeg ik dat. Zwart-wit denken bij Wilders. Ja. Dat als je zo zwart-wit denkt, dat je dan gewoon het witte deel, dat je dat er gewoon niet 100% door gaat krijgen. Dus dat je dan al niet eens aan die overleggen hoeft te beginnen. Ja, nee, dat is allemaal prima, Astrid. Daar heb je volkomen gelijk in. En dat is het ook. Maar ik blijf het zeggen, dat als jij verkoos, als jij 20 jaar lang bepaalde standpunten loopt te schreeuwen van het moet zus en moet zo en dit klopt niet en dat klopt niet en het moet hier en daar en je wordt gekozen. Je zegt, nee, dat doe ik niet. Ja. Dan stop ik in de ijskast. Nou, ja, maar ik zit het hier op te nemen voor Wilders. Maar ik wil eigenlijk zeggen, dat is natuurlijk niet zijn enige standpunt, maar dat is het eigenlijk wel. Ja. Dus ja, maar dat geldt voor iedere politieke partij, want iedere politieke partij moet iets toegeven. Het is een. Ja, dat weet ik ook wel, maar dat is ook zo. Dat is ook zo in Nederland, en gelukkig maar, want dat is zo. Maar als jij een partij bent, je hebt een partij en je loopt 20 jaar te brullen, dit moet gebeuren, dat moet gebeuren, dat moet gebeuren, dat moet gebeuren. Zo gaan we het doen, zo willen we het doen. En als ik verkozen word, ga ik het zo doen, zo letterlijk. En dit en dat. Je wordt gekozen en je zegt, nee, ik doe het niet. Ja, omdat het toch. Kijk, als ik gekozen word, bedoelt hij mee als ik als enige voor het zeggen heb. Maar ja, dat heeft hij niet. Maar het is een beetje, Paul, ik snap het. En ik snap je kritiekpunt. En ik snap wat je duidelijk wil maken. Maar het is natuurlijk eigenlijk geen vraag. Nee, daarom vroeg ik ook of ik een boek stelde. Ja, maar zo werkt het niet. Mag ik een vraag stellen die geen vraag is? Nee, maar ja, we zijn wel benieuwd wat het nu is. Ja, gemeen, hè? Ja, gemeen, maar hier gaat natuurlijk. Dit gaat geen antwoord geven, maar alleen maar een hele nare discussie. Ja. Maar. Ja. Nou, dat is niet de opzet geweest, hoor. Het is aan de andere kant helemaal zo gek nog niet. Want ik vind het altijd wel mooi als er mensen met allerlei verschillende meningen bellen. Dus misschien dat er toch iemand die PVV heeft gekozen. Kijk, mensen zijn ook heel boos over Pieter Omtzigt, dat hij uit het overleg is gestapt. Die zegt van hoe kan je? We hebben op jou gestemd en vervolgens ga je dat gesprek niet aan. Ja, dus ik kan me ook voorstellen dat mensen PVV hebben gestemd en nu heel boos zijn. Maar ik denk niet dat er iemand gaat bellen die zegt van nee, ik wil wel dat hij zijn racistische standpunten weer uit de koelkast haalt. Ja, ja. Nou, misschien ook wel. 0800-1121. Okay. Je weet het nooit, Paul. Dank je wel, hè. En bedankt ook voor de grijze haren toestand. Ja, hoor. Doei. Tot gauw. Dag. Dag, Astrid. Dag. Hoi. Alles is veranderd. Alles is hetzelfde. Alles is kapot, alles doet het nog, alles staat stil, alles gaat door, alles heen. Er is niets meer dat ik zeker weet. Blauw was de lucht waar ik onder sliep, groen was het gras waar ik overliep. Zorgen zijn, uiteindelijk treven ze toch voorbij. Ik ben op zoek naar de rode draad, iets wat het allemaal logisch maakt. Ik wil weer zien zoals ik zag toen ik jou nog had, want alles is grijs. Heeft een datum, alles is oneindig. Alles is, alles behalve te rijmen met dat jij niet meer bij me bent. Oh, want ik kan de zon wel zien, maar ik voel de warmte niet. Toen ik jou nog had, want alles is grijs. Jaap Reesema heet hij en het liedje heet Grijs. 0800-1121. Gebruik het nummer als je mee wilt praten. Even op de in de uitzending wilt komen met een vraag of een antwoord. Hoe is het afschaffen van het luchtalarm voor mensen zonder telefoon? En waarom verliezen mensen soms schoenen? Bijvoorbeeld bij een vechtpartij of een ongeluk. Sarah wil weten wat het betekent dat zij nog duimt op 39-jarige leeftijd. En Gerero vraagt zich af waarom sociale media niet te bereiken zijn als er klachten zijn. Dus waarom heeft LinkedIn bijvoorbeeld geen klantenservice? 0800-1121. Kenan wil weten waarom Turkije niet meer meedoet aan het Songfestival. En Hans vraagt zich af of die nieuwe telescopen die zo verschrikkelijk ver kunnen kijken, echt zo ver kunnen kijken dat ze de Big Bang kunnen zien. En hoe werkt dat dan? 0800-1121. Gerard vraagt zich af waarom naaktslakken geen begonia's eten, maar wel bijvoorbeeld Afrikaantjes en vlijtige liesjes. Want hoe zien naaktslakken het verschil? Ari vraagt zich af waar het woord poespas vandaan komt. En Paul, die had ik net aan de telefoon, die vraagt zich af hoe het... hij zegt dat Wilders bepaalde meningen in de ijskast heeft gezegd om te kunnen onderhandelen over een coalitie. Is dat geen verkiezersbedrog? 0800-1121. Patrick. Goeiedag, nachtzuster. Hi Patrick, zeg het eens. Goeiedag. Ik denk dat ik wel een antwoord weet van die Songfestival van Turkije dat ze uit zijn gestapt. Oh. Ik denk dat ze met iets met Ramadan mee te maken hebben. Dat ze daar ook nog suikerfeest zouden hebben. Maar het suikerfeest is toch niet in mei? Nee, maar ik zou te denken. Ik denk nou, misschien, want als ik naar Bahrein kijk, naar de Formule 1 zo gezegd, dan gaan we wel een overstapje maken. Ja. Dan rijden ze, normaal rijden ze zondag de race natuurlijk. Maar ja, dat hebben ze nou verplaatst naar zaterdag. Dat vanwege Ramadan. Oh, oké. Okay. Ja, maar dat is natuurlijk... Denk ik, hè. Ik weet niet 100% zeker, maar zo vermoedens heb ik dan. Ja, ik vraag me alleen af of het echt dit jaar is dat Turkije uit het Songfestival is gegaan. En ze hebben natuurlijk jarenlang wel meegedaan. Dus ja, dan was het met Ramadan natuurlijk ook een kwestie. Dat zeker. Ja. Maar ja, misschien zit ik ernaast, maar misschien dat de andere luisteraar dat misschien wel beter kan van antwoorden geven. Maar mijn vermoeden is denk ik dan dat ze misschien met suikerfeest of met Ramadan mee te maken hebben. Nou, dan zou het de voorbereiding zijn dat ze tijdens de Ramadan de voorbereiding in de koelkast of de ijskast, net wat je wil, hebben gezet. Ja. Als je sowieso. Ja, nou, ik ben benieuwd. Mocht het niet zo zijn, dan horen we het ook graag. Mocht iemand zeggen van, nou ja, dat is het inderdaad, dan horen we het ook graag. Dus, nou, zeker, dan blijf ik al luisteren naar jullie. Ja, fijn dat je meedenkt, Patrick. Dank je wel. Goed, doeg. 0800-1121. Henny. Hallo. Dag Henny. Hallo. Ik wilde vragen, ik heb laatst bij Kruidvat heb ik een reep chocola gehaald. En er staat links onderin staat een kikker. Wat dat voor zin heeft en wat dat is. Er staat een kikker op je chocoladereep. Ja. Ja, wat heerlijk weer. Ja, dus lekker is dat. Ja, dat ook, ja. En nu wil je weten waarom er een kikker op de verpakking van je chocoladereep staat? Ja. Oké, staat er ook een merk op de chocoladereep? Nee. Oh. Ja, nou ja, dat is natuurlijk, ja, verkader geloof ik dat het heet. Oh. En wat is het? Is het melk? Is het karamel zeezout? Is het pretzel? Nee. Is gewoon melk met een nootje erin. Melk met een nootje. En je denkt Wat zei je nou? Welke verkade? Ja, of hoe heet het anders dan? Ja, weet je, het kan van alles zijn. In ieder geval, bij de kassa was dat. Dus ik denk van, nou, dan weet ik wel wat dat is. Ja. Wat een kikker is. Waarom dan een kikker? En je weet zeker dat het een kikker is? Ja, een kikker. En een klein kikkertje. Een klein kikkertje ook. En het is geen kinderchocolade? Nee. Het is grote mensen, melkchocolade met een nootje? Ja. Oké, okay. Nou. Bij puur staat het ook op. Op het wat? Bij puur chocola. Oh, de pure heeft ook een kikker. Ja. Oh. Dus vandaar. Dus nou. Ik denk van, nou, dan wil ik dat veel over weten, wat dat is. En het is, denk je, het logo of zo? Of is het een actie misschien? Nee, geen actie. Nee, het is echt een... De kikker heeft blijkbaar een functie op de verpakking. Juist. Oké. Okay. Ik ga het proberen, Henny. 0800-1121. Dank je wel. Fijn zo, dank je. Goed, jij bedankt. Doei. Dag. 0800-1121 is het telefoonnummer. Jan? Hi, goeienacht. Dag Jan, zeg het Hallo. Eens. Hallo. Hi. Het verhaal in het kort is het volgende. We zijn een rondreis van 3 maanden gehad in... Australië afgelopen maanden. Ja. En we zijn geëindigd op Bali. Oh ja, ja. En ja, lekker warm natuurlijk en gezellig in restaurants en cafés, hè? Ja, maar ik zag een mailtje van jou, of niet? Ja. Ja, ja. Maar vertel het verhaal maar, ja. Ja, ja. Ja, even kort. We proberen kort. Ja. Nou, we zijn dus in Bali geweest en ik pleeg de muzikant uit te hangen. Dus we zijn daar lekker uit geweest. En er zitten muzikanten spelen daar elke avond in een restaurantzaaltje. En nou, dat vonden we gezellig. Dus elke avond zijn we daar geweest. En dan heb ik elke keer een paar nummers meegespeeld. Oh, wat leuk. Dus ook ben ik in contact gekomen met die muzikanten. En kwam ik erachter dat ze daar zo'n laag inkomen hebben. Dat vroeg ik van, als je nou een snaar kapot speelt, is dat een probleem? Ja, dat is zeker een probleem. Want dan moeten ze een maand of 3 sparen om een setje snaren te kunnen kopen. Oh. Nou, als muzikant denk ik dan van, nou oké, okay, ik zit hier in Nederland. Wij hebben het wat breder. Ik koop een aantal sets snaren, mm-hmm. allerlei soorten. We hebben daar een leuke dame ontmoet. En die heb ik gevraagd van, als ik nou jouw snaren opstuur, wil jij die dan aan die muzikanten geven? Ja. Hè? Dus een stuk of 10 van die gitaristen die daar elke avond zo'n beetje rond springen en spelen. Mm-hmm. Want daar zijn ze denk ik gewoon heel erg mee geholpen. Ja. Dus dat is mijn plan. Maar hoe krijg ik die setjes snaren op Bali? Want ik ga natuurlijk geen 3 keer op vakantie naar Bali. Maar kan je dat jammer niet genoeg. Gewoon met de post versturen? Ja, dat is ontzettend duur. Oh, echt? Echt waar? Dus, ja, en er gaan gewoon heel veel mensen naar Bali op vakantie. Of ze hebben daar vrienden zitten, dat ze regelmatig daar naartoe gaan. Yeah. Dus mijn uitdaging is nu om in contact te komen met iemand die naar Bali gaat. Yeah. En die snaren voor mij wil meenemen. Het is niet zo'n gewicht of iets dergelijks, dus het is best te doen. Yeah. En dan komt die dame bij hen in, of het hotel waar ze zitten, of wat dan ook... Kom ze ophalen en zij verdeelt die dan over de muzikanten daar. Oké, okay. Ik heb een aantal vragen. Ja. Punt 1. Waarom is dat zo duur? Is het niet gewoon alle pakjes die je stuurt zijn toch gewoon €6,25? Nee, die zijn zelfs goedkoper. Oh. Hier. Ja. Ik koop pakjes voor of €2,50. Nee, maar een pakje versturen bedoel ik. Ja, maar dat is hartstikke duur naar Bali. Echt waar? Ja, dan ben je echt... Wat ik gehoord heb van Post NL en dat soort dingen... Mm. Dan ben je echt €80-90 kwijt voor een pakje. Oh, jeetje. Ja, dat is echt heel duur. Ja. Dat wist ik niet. Oké, okay, nee. dat was de eerste vraag. De tweede vraag is, waarom stuur je dan niet gewoon geld? Omdat ze, zij daar snaren moeten gaan kopen... Ja. Dan zijn ze omgerekend tussen de €9 en €18 per pakje kwijt. Oké, okay, dus dat is goedkoper. Maar als je dan weer een pakje stuurt, dan is het weer... En weet je wat hun verdienen met een avond muziek maken? Nou? 4 uur lang, van 8 tot 11 mm-hmm. of zo. Dan krijgen ze omgerekend 12 euro per persoon. Ja. Dus dat is heel weinig. Ja. En dan moeten ze dus van leven, hè? Dat is hun salaris. Ja, en dat is op zich niet... dat is waarschijnlijk ook goedkoper, maar niet, niet overal met alles. Dat is ook zo. Ja. En het is natuurlijk ook zo... ik heb met die lui heb ik muziek staan maken. Hè? En in gesprek geweest en leuke conversaties gehad daar... En, het is gewoon een beetje voor mij een uitdaging om daarvoor te zorgen. Ja, dat is een leuk gebaar om gewoon een pakje met snaren die kant op te krijgen. Ja, meerdere pakjes. Een pakje met pakjes. En hoe weet, als nu iemand richting Bali gaat en die denkt, nou, ik heb nog wel wat ruimte in de koffer. Hoe weet hij dan zeker dat jij niet wat zakjes poeder of pilletjes erbij bij de snaren verstopt? Ja? Of ja, breng ik je nu op een idee? Ja, nee hoor. Ja, want ze zeggen altijd nooit pakjes meenemen van vreemden. Ja. Ik snap hem helemaal, maar de pakjes zijn gewoon open. Ze kunnen zien wat erin zit. Okay. Het is, zit in doorzichtige plastic dingetjes. En dan kun je gewoon zien wat erin zit. Okido. Nou, ik heb je mailadres. Ja. Nou, fijn. Als iemand, en is Bali dan zo overzichtelijk dat het niet uitmaakt waar mensen naartoe gaan op Bali? Bali is eigenlijk niet zo groot, hè? Okay. En waar wij gezeten hebben is redelijk toeristisch. Dat is heel erg toeristisch. Dus heel vaak, alle mensen die ik spreek die iets met Bali gedaan hebben... die komen ook in dat plaatsje. Hè? Ja, dan kom je er eigenlijk al wel voorbij. Ja, en het is voor die dame helemaal niet erg om aan de andere kant van het eiland te gaan... want het is niet zo groot daar. Nee, okay, nou dat is ook goed om te weten. Nou, volgens mij heb ik dan krijg ik denk ik geen straf dat ik weer dingen niet gevraagd heb. Dus heb ik volgens mij alles keurig gevraagd. Ja. En hoef ik eigenlijk alleen nog maar te zeggen 0800-1121. Dus als iemand die kant op gaat en bereid is... Want waar woon jij dan weer? Want dan moeten natuurlijk die... Oh, wat een ingewikkelde toestand dit, Jan. Nee, helemaal niet. Oh, misschien zit er wel iemand hier. Ik zit tegen Helmond aan. Dus tegen Helmond en Eindhoven. Oké, als iemand dan... zeg maar, nou, dan lossen we ook wel weer op dat dat bij je komt. Dus als iemand dan even wat gitaarsnaren mee wil nemen die kant op, dat doe je toch iets moois. En nou, sowieso heb je meteen leuk contact met iemand die weer contact heeft met de muzikanten. Ja. Ah, je zult verbaasd staan om te zien hoeveel Hollanders dat daar wonen. Ja, wel wonen en regelmatig naartoe gaan. Op en neer reizen. En die staan altijd open voor dit soort zaken, ook omdat je die gewoon niet bent. Zo ook helpt. Nou, laten we dat in ieder geval hopen. Dat iemand zich nu aanmeldt die binnenkort ook... gaat richting op gaat 0800-1121 of nachtzuster apenstaartje omroepmax.nl. Oké, hartstikke bedankt. Je succes, hè, Jan. Dank je wel. Doeg, hoi. Yeah. Het is een live uitvoering van George Harrison, Beatles nummer ook. While My Guitar Gently Weeps, hoorde je. 0800-1121 is mijn telefoonnummer. Bel me. Dat kan gaan over die gitaarsnaren voor Bali. Misschien kan iemand een pakket met gitaarsnaren meenemen van Helmond naar Bali. Ik krijg meteen inderdaad van Jan het al nooit pakjes van anderen meenemen. Maar Jan heeft beloofd, het pakje is open. Je kunt erin kijken of er alleen maar gitaarsnaren in zitten. En die zitten er dan ook in. Zijn voor de muzikanten die hij heeft ontmoet op Bali. Henny die heeft een chocoladereep gekocht met een kikker op de verpakking. Niet een echte kikker, maar een afbeelding. En vraagt zich af waar die voor staat. Paul die vraagt zich af of het feit dat Geert Wilders besloot een aantal heikele onderwerpen te parkeren om wel tot een coalitie te kunnen komen, geen kiezersbedrog is. Arie wil weten waar het woord poespas vandaan komt. Gerard die wil weten hoe naakslakken weten dat ze geen begonia eten en wel Afrikaantjes, en waarom eten ze die begonia's niet. Hans wil weten of het klopt dat de moderne telescopen zo ver kunnen kijken dat ze zelfs in het verleden de Big Bang kunnen zien, of de gevolgen daarvan. Kenan wil weten waarom Turkije niet meer meedoet aan het Songfestival. Dat is overigens, zag ik in de app en in de chat, al sinds 2013 of 2014 dat ze niet meer meedoen. Dus dat is niet dit jaar. Gerero vraagt zich af waarom je sociale media niet kunt bereiken met een klacht of iets dergelijks. Sarah wil weten waarom grote mensen soms nog duimen, zoals zij. En Sjoerd wil weten hoe het wordt opgelost voor mensen zonder mobiele telefoon, dat het luchtalarm het straks niet meer doet, niet meer gebruikt wordt. En Tina wil weten waarom er vaak schoenen op de plek liggen waar een gevecht of een ongeluk of een ander incident heeft plaatsgevonden. 0800-1121, dat is mijn telefoonnummer. Gebruik het vooral, want we willen natuurlijk iedereen blij maken met een antwoord. Jos, goeienacht. Jos. Ik hoor volgens mij in slaap gevallen. Even goed luisteren hoor, of die echt in slaap gevallen is. Maar op Radio 5 Theater van het Sentiment. Wow, altijd... Jos! Ja? Sorry, maar we konden je eerst niet horen en opeens kwam er een verhaal. Dus, dus begin even bij het begin, sorry. Ja, ja, nou bij de sterreclame. De ster, als je als een firma reclame wil maken, dan moet je bij de ster. Daar moeten ze voor betalen. En dan heb ik wel eens gehoord dat je, als ik dus op de radio vertel welk merk koffie ik drink en welke margarine ik op mijn brood smeer, welk merk, dat ik dan een boete krijg. Want dat mag alleen de ster doen. Maar ik luister altijd naar het radioprogramma Theater van het Sentiment op Radio 5. Ja. En dan hoor ik allemaal oude reclames voorbij komen van merken die nog steeds bestaan. Ja. En dan denk ik, hoe zijn die regels nou? Maar moeten ze daar nou voor betalen? Of ja. Ja, nou, het is dus zo, dat is wel grappig, want er is altijd op de radio heel veel onduidelijkheid over. Het is, als jij vertelt dat je naar de Albert Heijn gaat, is dat geen reclame. Het is helemaal geen reclame dat jij naar de Albert Heijn gaat. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken. En als iemand mij belt en zegt van, nou, er staat een kikker op de chocoladereep en het is van Verkade, dan is dat ook geen reclame. Er is niemand die denkt van, oh, nou, dan ga ik morgen een chocoladereep van Verkade kopen. Maar als ik zeg dat een bepaald merk helemaal geweldig is en dat je het vooral aan moet schaffen en dat ze nu een aanbieding hebben en dat... dan ben ik gewoon een reclameboodschap aan het uitzenden. En dan kan ik een boete krijgen. En dat moet inderdaad in de reclamezendtijd dan gebeuren. Want bij de publieke omroepen moeten we wel weten wat is reclame en wat is betrouwbare informatie die niet gericht is op een commercieel doeleinde, maar op het informeren van mensen. Ja. Maar het grappige is dat jij, want ik heb ook wel voor het Theater van het Sentiment gewerkt bij Radio 5. Ja, dat weet ik. En Goudmijn ook, het programma, die zenden ook nog wel eens reclame zetten. En dan, ik vraag me ook af, kijk, een reclame van een product of een merk dat niet meer in de verkoop is, dat mag. En dat zijn programma's die zich heel erg richten op het verleden. Maar precies wat jij zegt, er zitten wel eens reclames tussen die van bedrijven die gewoon nog bestaan. Ja, van bier en leverworst heb ik wel eens gehoord. Ja, ja, supermarkten ook. Ja, ja. En eerlijk gezegd, maar dat zeg ik nu en dan hoop ik dat iemand die dat beter weet mij verbetert. Maar volgens mij mag dat niet. Volgens mij denken ze bij het commissariaat van de media, nou ja, het is een reclame uit 1972, daar gaan we niet moeilijk over doen. Want je hoort ook altijd wel dat het oude reclames zijn uit een bepaald jaar. En het is altijd ouder dan, ik geloof, 1980 of 1979. Dus je hoort ook wel dat het oude reclames zijn, dat ze daar niet moeilijk over doen. Maar ik denk dat als het gaat over bedrijven die nog bestaan, dat het eigenlijk niet mag. Nee, dat dacht ik al. Ja, dat roep ik mezelf, ja. Ja, maar in de context van het feit dat het ingebed is in een serie reclames voor bedrijven die niet meer bestaan of producten die al lang niet meer verkocht worden. Dus dat de luisteraar toch het idee heeft, oh, dit is heel oud, ik hoef nu niet naar de winkel te rennen. Dat het daarom, hoe heet het, is zo'n mooi woord voor, gedoogd wordt. Ja, ja. Ja, maar als het anders is, dan kunnen mensen bellen naar 0800-1121. Want dat ben ik ook wel benieuwd. Ja, bedankt Astrid. Joe, dankjewel dag. Jos. Dag. René. Hallo. Dag René. Hoi. Hoi. Ik wil heel graag weten welke lampjes nou prisma kleuren doorgeven. Wat? Ja, welke lichtjes, welke lampen. Ja. Prismakleuren doorgeven. En wat zijn prismakleuren? Ja, dat zijn van die op de LP van Pink Floyd zijn zo'n foto met prismakleuren. Ja, eigenlijk een soort regenboog. Een beetje wel, ja, ja. En ik weet van. Maar bedoel je dan een lampje dat de verschillende kleuren licht van elkaar scheidt, waardoor je verschillende kleuren licht ziet? Ik zal je vertellen, lieve, van ik sloop gewoon van hoe heet dat nou? Hoe zeg je dat nou? Ik sloop gewoon. Je sloopt iets? Ja, van die. Goh, hoe zeg je dat nou? Hoe zeg je dat nou? Ja. Ja, wat sloop jij? We willen nu weten wat jij sloopt. Het zijn van die lampen. Het zijn lampen. Ja, precies. Ja. En die hebben allemaal van die reflectoren, discolampen. Nee. Je komt in de buurt. Oh. Maar je sloopt iets, dus je hebt iets in je handen wat je kapot maakt. Maar wat maak je er dan kapot aan? Het zijn van die stralingsdingen, van die, hoe noem je dat nou? Ja, ik weet het niet, maar je kan het toch proberen te omschrijven. Ik zie een lamp. Oké. Okay, ik zie een lamp. Je bent in de buurt. Ik zie een peertje. Ik zie een... Nee, en dan ook nog allemaal van die dingen eraan hangen. Een lamp met dingen, een kroonluchter. Precies. Een kroonluchter, je sloopt een kroonluchters. Ja. Haal je helemaal uit elkaar en dan maak je weer nieuwe dingen van. Oh. Die draaien en die weet ik veel wat. En, zo. En dan geven ze van die reflecties. Ja, van die kristalletjes die er aan hangen. Precies. Nou. En die geven al van die spiegel, van die, hoe heet dat nou, van die... Kristal. Ja, oké. Ga eens verder. Ja, blijf dingen roepen. Nee, maar misschien, ik heb toch nog wat aanwijzingen nodig. Prisma's. Prisma's. Driehoekjes. Egyptenaren. Hoe heet die dingen? Piramides. Je komt in de buurt. Piramides. Nee, nee. Prisma, effecten, regenboog. Ja. Kleur, licht. Scheiden van licht. Prisma's. Ja, wat wil je met prisma's? Oké, okay, dus die maken allemaal van die dingen in mijn kamer. Ja. En die regenboogkleuren. Ja, je krijgt allemaal mooie, een verstrooiing van kleuren krijg je dan. Precies, via ja. Die kristallen of die prisma's of whatever. Nee, ik... En wat wil je nou? Nou, oké, okay. De vraag is, Krijgt er een lamp op? En ik weet van één of twee van die verspreiden dat licht. Ja. Maar niet alle lampen doen dat. Oh. Oh. En mijn vraag is, welke lampen doen dat? Dus je zoekt eigenlijk gewoon een lamp waarmee je die kristalletjes of die prisma's ervoor kunt zetten. En dat het wel het licht dan vervolgens verdeelt. In plaats van dat het gewoon... Goh, wat weet je dat toch goed te vermoeden? Ik had er echt slechts 45 minuten voor nodig. Ja, het kost wel tijd, maar weet je hoe lang ik hier aan zit te prutsen? Ja, ik weet het niet. Maar die lamp, je wil gewoon een lamp. Dus iemand moet even doorgeven wat voor lamp je het beste op de kristalletjes van je kroon of de prisma's of wat even kunt zetten om nog mooie verstrooiing van licht te krijgen. Lieve schat, je weet precies mijn vraag te verwoorden. Ja, en gewone lampen doen dat dus blijkbaar niet allemaal. Niet allemaal. Oh. En je kan zelf niet inschatten van, hey, deze doet het wel en die doet het niet. Nee, dan moet je een beetje... Moet je verstand hebben, moet je überhaupt weten hoe een lamp heet. Ja. Ja, en een beetje natuurkundig voor weten. Ook nog. Oh ja. Nou, dan gaan we er nu mensen voor aan het werk zetten via 0800-1121. Dankjewel, René. Wat fijn, ik zit al jaren met deze vraag te worstelen. Ja. Ik ben echt enorm benieuwd of er ook een antwoord gaat komen. Maar ja, wie niet waagt, wie niet wint. Je moest zien hoe het eruit ziet. Mooi. Heel mooi. Heel mooi, als je de goede lamp hebt. Uiteindelijk wel, ja. Oké, okay. Dag en nee. Dag, lieve. Dag, nee. Weet je wat, ik doe heel even snel de crypto voor vannacht. De crypto voor vannacht die luidt als volgt. Vader van ons geld. Vader van ons geld. 6 letters, 0800-1121. Samen Max. NPO Radio 1. 5:00, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden hoopt dat er een staakt het vuren is tussen Israël en Hamas voor de Ramadan begint. We werken er echt hard aan, we zijn er nog niet, zei Biden tegen verslaggevers. De islamitische vastemaand begint dit jaar op 10 of 11 maart, afhankelijk van de islamitische maankalender. Biden kondigde ook aan dat de VS via de lucht en zee noodhulp aan Gaza gaat brengen in een reactie op de beperkte aanvoer van hulpgoederen over land. Een Amerikaan die 30 jaar geleden ter dood werd veroordeeld en sindsdien heeft vastgezeten, is vrijgesproken en vrijgelaten. De 54-jarige Daniel Gwin blijkt ten onrechte te zijn veroordeeld voor de dood van een vrouw. Hij zou in 1994 door de politie zijn herkend uit een fotoreeks van verdachten, maar zijn foto bleek daar helemaal niet tussen te zitten. Dit kwam pas een paar jaar geleden aan het licht, omdat het Openbaar Ministerie tientallen jaren volhield dat de foto's uit het strafdossier kwijt waren geraakt. Maar dit bleek dus niet zo te zijn. De Duitse recherche roept het publiek op om uit te kijken naar twee voortvluchtige RAF-terroristen. Deze week werd in Berlijn RAF-lid Daniela Klette opgepakt. Ze was 30 jaar op de vlucht. De recherche denkt dat de andere twee zich ook in Berlijn schuilhouden en mogelijk met wapens en explosieven. Bij het opwekken van energie stoten de rijke landen steeds minder CO2 uit. Volgens het Internationaal Energieagentschap profiteerden ze van de groei van wind- en zonne-energie, gebruikten ze vaker gas in plaats van steenkool en bespaarden ze op energieverbruik. Wereldwijd steeg de uitstoot van CO2 vorig jaar juist naar recordhoogte, doordat veel landen weinig kunnen investeren in duurzame energie. Het weer, de ochtend begint droog en zonnig. In de middag meer bewolking en af en toe regen. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Oh, oh, oh, dan kijk ik toch een beetje bezorgd naar die enorme lijst. En dan denk ik, gaan we al die mensen nog van een antwoord kunnen voorzien? Nou, sommigen zijn denk ik al in slaap gevallen. Zoals Sjoerd, die graag wil weten hoe het wordt opgelost met het luchtalarm als dat verdwijnt. Voor mensen die geen mobiele telefoon bij zich dragen. 0800-1121. Of Tina, ook uit het eerste uur, die zich afvraagt waarom ze vaak schoenen ziet liggen op een plek waar een incident heeft plaatsgevonden. Vallen mensen hun schoenen dan zomaar uit? 0800-1121. Of natuurlijk even mailen. Nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. Je kunt komen appen of kunnen chatten. Je kunt komen chatten via radio1.nl/nachtzuster. Daar de chat even aanklikken. En via de NPO Radio 1-app, die je dan ook op je mobiele telefoon meestal hebt gedownload. Daar kun je gratis berichtjes sturen hier richting de studio. En dat vind ik altijd erg leuk om te lezen. Dus vermaak je daar vooral mee. Sarah die wil graag weten hoe het kan dat volwassen mensen nog graag duimen. En Gerero vraagt zich af waarom sociale media geen klantenservice hebben. Kenan wil graag weten waarom Turkije sinds 2013 of 2014 niet meer meedoet met het Songfestival. En Hans vraagt zich af hoe het mogelijk is dat hele sterke telescopen zo ver in de geschiedenis kunnen kijken dat ze sporen van de Big Bang kunnen zien. Als je de vraag begrijpt, kun je ook al wel bellen naar 0800-1121. Want dan kun je waarschijnlijk al meer uitleggen dan ik. Gerard wil graag weten waarom naaktslakken geen begonia's lusten en hoe ze weten dat een begonia is. Arie wil weten waar het woord poespas vandaan komt. En Paul vraagt zich af of het bevriezen van bepaalde standpunten van Geert Wilders niet kiezersbedrog is. Henny die zag de afbeelding van een kikker op haar chocoladereep en wil graag weten wat die kikker dan betekent. Jan is op zoek naar iemand die een pakje gitaarsnaren mee wil nemen naar Bali voor de muzikanten die hij daar heeft ontmoet. En René, die belde net, die vraagt zich af welke lampen je op een prisma of op een kristal moet zetten om dat scheiden van de kleuren tot stand te brengen. 0800-1121. En als je zelf nog een vraag op het lijstje wil zetten, dan kan dat natuurlijk ook nog. 0800-1121. Te veel woorden, te veel zinnen, te veel woorden draaien in mijn kop. Te veel woorden, te veel muren, te veel uren tikken langzaam. Te veel mensen, te veel draaien, te veel mensen draaien eromheen. Te veel mensen, te veel zinnen, te veel woorden voor een mens alleen. Mag het licht uit, mag het licht uit, mag het licht uit. Mag het licht uit. Als ik je in mijn armen sluit, mag het licht uit. Te veel ogen, te veel tranen, te veel ogen, tranen. Verdriet. Te veel ogen, te veel vragen, de antwoorden die zijn er niet. Mag het licht uit, mag het licht uit, mag het licht uit. Mag het licht uit, als ik je in mijn armen sluit. zinnen, te veel woorden draaien in mijn kop. Te veel woorden, te veel draaien, te veel van alles. Na een lange, lange dag, en zo zie ik ze graag. Maar nu is het genoeg, genoeg gezien vandaag. Een collega binnen, die doet het licht uit. Schrik ervan. Maar ja, ik vroeg er zelf om. Of eigenlijk deed de dijk dat natuurlijk. Mag het licht uit, hoorde je. 0800-1121 is mijn nummer. Ida. Ja, goedenacht, Bastersucht. Hi, Ida. Zeg het maar. Ik heb een vraag. Ja. Over, het gaat ook over haar. Oké. Okay. Ja, grijs ben ik. Maar mijn wimpers, of ik zie dat bij iedereen, die blijven gewoon donker. Oh. Bruin. Oh. Die worden niet grijs. Nee. Oh. Hoe kan dat dan? Ja. En ik vraag me ook af, haar groeit, je hoofdhaar in ieder geval, ja, overal waar je haar hebt. Ja. Van binnenuit. Ja. Is dat ook zo met wimpers? Of vallen wimpers uit en worden die dan... Komen er dan weer gewoon nieuw haar? Nieuw, dat nieuw, dat de oude maar... wimpers zich splitsen in tweeën? Ja, zoiets. Nee. Weet het niet. Nou, je hebt nooit... Ja, ik wel, want ik heb wel eens... ga ik weer. Maar ik heb wel eens de oven open gedaan toen ik iets aan het bakken was. Ben iets te dicht met mijn hoofd erbij. Ah, dat is een beetje dom, ja. Ja, en toen had ik ze hele korte wimpers opeens. En toen, ja? Toen groeide ze heel langzaam weer langer. Maar het gekke is inderdaad dat je niet meestal niet merkt dat er een paar korte tussen zitten. Toch? Nee. Nee. Ja, nu verbrand ik niet iedere avond, niet iedere dag mijn wimpers in de oven. Nee, maar als je je verliest er best wel regelmatig eentje. Dus dan zouden er ook best wel veel weer terug moeten groeien. Dus er zouden altijd een paar korte bij moeten zijn. Maar dat is denk ik ook wel zo. Ja, maar dat is met de gewoon hoofdhaar niet, hè? Er zitten ook toch een paar korte tussen? Jawel, maar die groeien van binnenuit. Ja. Ja, ja, er vallen natuurlijk ook haren uit met wortel en al, ja. Ja. Ja, dat klopt, ja. Ja. Ja, maar even Ida, even... Maar je wimpers groeien niet in de lengte. Nou, jawel, maar die houden op een gegeven moment op. Of ze vallen uit. Oh, en dat merken we niet. Nee, dat denk ik. Maar dat is wel gek dat we allemaal... Want sommige mensen, hun haar groeit ook bijvoorbeeld nooit verder dan hun schouders of bepaalde lengte. Dan houdt het gewoon op. Oh. Maar... Nou, ik weet niet of dat waar is. Nou, dat weet ik wel. Tenminste, sommige mensen. Ik weet dat mijn schoonzusje, die klaagt altijd. Want ik heb heel lang haar. En zij wilde zo heel lang haar. En dat groeide gewoon niet verder. Nee? Nee. Ja, of het wordt dan zo pluizig dat je het weer af moet knippen. Dat je die puntjes er weer af moet knippen. Ja, maar dat moet iedereen natuurlijk. Ja, maar de een wel meer dan de ander. Ja, dat verschilt ook weer. Maar Ida, want ben jij helemaal grijs? Ja, maar je kunt nu wel zien welke kleur ik heb gehad. Hier en daar zit er nog wel een streep donkerbruin in. Maar dat vind ik dan zo gek, want die streep die zou dan toch horizontaal moeten lopen in plaats van verticaal? Ja, waarom? Nou ja, omdat op een gegeven moment, kijk, ik heb het nu blond geverfd. En dan op een gegeven moment, dan het wat nieuw aangroeit, dat wordt dan weer donkerblond. Ja. Dus als ik grijs word, dan krijg ik blond, donkerblond, grijs. Ja, en dat gaat in strengen. Ja? Oh, dat gaat gewoon. Het begint met een paar haren en dan wordt het er steeds meer. Ja. Oh, zo werkt het natuurlijk. Ja, dat heb je moeten leven, hoor. Ja, dat vind ik ook niet zo erg. Want grijs is tegenwoordig hip. Oh. Ja. Ja. Gewoon een beetje roze spoeling er doorheen. Ik verheug me er wel op, maar het duurt wel lang, denk ik. Experimenteer. Ja, dat geldt wat eigenlijk. Wat je leuk vindt. Precies. Maar goed, voor jou nog even de vraag: waarom worden je wimpers niet grijs? 0800-1121. Nou, heb je wel eens grijze wimpers gezien dan? Nee. Nee. Nee. En wenkbrauwen ook. Ja, wenkbrauwen kunnen wel grijs. Wenkbrauwen wel, vooral bij mannen die zo'n grote rups boven hun ogen hebben. Ja. Ja. Ja. Maar wimpers ook niet, denk ik. Dus nou, als iemand het weet, we horen het graag. Ik doe mijn best, Ida. Oké. Okay. Doeg. Bedankt. Dag, Ida. Etienne. Hi, goedenacht. Dag, Etienne. Hi, ik belde voor Wilders. Ik verbind je even door. Nee. Nou, liever niet. Nee. Zeg het maar. Nee. Zal hij ook niet op prijs stellen, denk ik. En, maar zal ik ook kort iets zeggen over de Big Bang? Ja, graag. Of, ja. Graag ja, kort ook. Ja. Ja. Ja. Nou, het is het. Ja, je draaide net dat plaatje, mag het licht uit. Maar dat is de hele essentie van het verhaal. Als we iets zien, dan zien we iets omdat het licht uitzendt. Ja. Of omdat het licht weer kaatst. Als jij voor je kijkt en je ziet je microfoon, dan zie je die. Omdat de lamp schijnt op die microfoon. Die microfoon die kaatst dat licht in jouw oog. En daarom zie je die. Het is allemaal heel vanzelfsprekend. Maar het werkt natuurlijk heel. Het is fantastisch hoe het werkt. Yeah. Maar die Big Bang. En de vraag is natuurlijk of de Big Bang. Of dat plaats heeft gevonden. Hè? Want er zijn de geleerden het ook nog niet over eens. Maar het gaat erom. Toen dat gebeurde. Zond licht uit. En dat is onderweg naar ons. Het is natuurlijk te gek als je erover nadenkt. Maar dat licht, dat zouden ze nog kunnen zien. Maar en de sterren die wij zien ook, dat is licht. Dat is soms duizenden jaren oud. Je denkt dat je een ster ziet. Maar je ziet het licht wat die ster uitzond van zoveel duizenden jaren geleden. Dus wat die mensen doen met die telescopen, die kijken ook heel erg in het verleden. Hè. Die zien sterren zoals die zich duizenden jaren geleden zich voordeden. Dus ik vraag me ook wel eens af, waarom doen jullie dat? Wat heb je daaraan? Ze zien een supernova, een ster die ontploft. En dat gebeurde dan 30.000 jaar geleden of iets dergelijks. Dan denk ik, wat heb je daar nou aan? Maar goed, ze vermaken zich daarmee. Dus, maar als het goed is, dan kunnen ze die Big Bang niet zien. Want toen die Big Bang zich voordeed, toen heeft het universum zich gevuld met gassen enzovoort. En dat ligt van die Big Bang, dat is door die gassen waarschijnlijk niet te zien. Want het universum is pas helderder geworden na, ik dacht iets van 300.000 jaar of zo. En we kunnen waarschijnlijk niet verder terugkijken dan tot 300.000 jaar na de Big Bang. Dus als het goed is, kunnen we dat feest niet zien. Maar goed, ja, nee, nou ja, ik kreeg wat losse appjes, wat ongeveer ook dit inhield, denk ik. Maar ik vind het best wel lastig materie altijd. Maar volgens mij. Je kijkt naar het verleden. Je kijkt naar het verleden. Nee, dat snap ik. Dat je naar een ster kijkt en licht ziet, wat er op zich nog een stukje onderweg is naar jou toe, maar niet meer daar bij die ster is. Dat snap ik. Ja. Maar die Big Bang, ja, daar denk ik van. Daar zijn we zelf het resultaat van. Mm-hmm. Dus hoe kunnen we dan zien hoe we zelf ooit ontploft zijn? Nou ja, we zijn ontstaan uit stoffen die het universum gegooid zijn. Geblazen zijn, ja. Ja. Maar dat licht, dat is onderweg. En ja, het is ook niet te bevatten eigenlijk. Nee, ik vind maar het wel een leuk verhaal weer. Ik denk dat als ik die studie zou doen, dan zou ik na 2 dagen ook weer naar huis gaan, denk ik. Want je moet er wel bepaalde hersenen voor hebben om dat allemaal te kunnen bevatten. Hoor. Ja, maar dat is dan ook wel weer leuk. Dat er weer iemand belt die wel die hersenen heeft, waardoor die het graag wil begrijpen. Dus ik hoop dat hij een beetje geholpen is. Ja. Nou, Wilders, die pleegt natuurlijk kiezersbedrog, ja. Maar we moeten wel begrijpen dat die man zit daar niet voor de kiezers. Hè. En kijk, je begrijpt nu al dat ik geen fan ben. Maar we moeten wel heel eerlijk blijven. En we kunnen wel zeggen van, hij weert zich tegen de zittende elite enzovoort. Het is allemaal leuk en aardig, maar hij zit daar echt niet om voor de mensen op te komen. Hij zit daar puur om in het torentje te komen. Hij is een eenmanspartij. Ik weet niet of je wel eens die debatten kijkt. Ik kijk daar wel eens naar. Mm-hmm. Soms heeft hij overleg met zijn mensen. Hij kijkt de mensen niet eens aan. Hij zit daar puur voor zichzelf. En hij wil... zijn zoete wraak is om ooit Rutte op te volgen. Want hij is natuurlijk... de afgelopen jaren is hem... Hij beleeft natuurlijk van alles en nog wat. Hij is zelfs veroordeeld. Dat vinden zijn kiezers ook geen probleem. Hij is veroordeeld voor groepsbelediging, meen ik me te herinneren. Mm-hmm. Ja, dat vinden de mensen ook geen probleem. Ik heb mensen in mijn omgeving die stemmen wel op die PVV. En dan vraag ik ook, hoe zit dat dan? Dan probeer ik heel voorzichtig. Ze komen iedere keer weer met die migratie. Dat is ook het enige nog... Ja, wat ze bezielt. Want alle andere punten kun je natuurlijk ook gewoon voor op de SP stemmen. En het feit dat hij bijvoorbeeld dat eigen risico gewoon overboord kiept. Ja, ik weet niet of hij dat debat gezien heeft waarin die meneer Timmermans volledig beledigde ook. En omdat meneer Timmermans dat verhaal nuanceerde over het eigen risico. En Wilders die kwam voor die mevrouw op. En onderbreek je even hoor. Want als we alle debatten willen bespreken, dan zitten we straks dwars door Adriaan van Dis heen, die om 6 uur hier geïnterviewd wordt. Nee, maar ja, heel leuk. Maar hij keepert het gewoon overboord. Ik bedoel, dat eigen risico, dat was dat namen ze heel hoog op en dat moest voor de mensen enzovoort. En de mensen waar die mee onderhandelt, die zeggen van ja, ik weet niet of we dat gaan doen. Dan zegt hij, dat doen we het niet. Maar het geldt natuurlijk net voor iedereen. Iedereen moet toch water bij de wijn doen. Wil je tot een coalitie kunnen komen? Nee, maar hij laat toch alles los? Ja. Hij laat alles vallen. Hij wil gewoon minister-president worden. Het maakt de vorm van het kabinet, zegt hij ook. Wat maakt mij dat nou uit? Dit of dat? Of hoe jullie het allemaal noemen, zegt hij ook. De man heeft van heel weinig... Hij heeft eigenlijk nergens een beetje verstand van ook. Ik bedoel, als ik die debatten volg... Hij staat alleen maar te schreeuwen en te roepen... Nou, hij kan wel debatteren. Hij kan debatteren. En hij kan ook... Het is inhoudelijk slecht. Dat komt omdat het ongenuanceerd is. En daar houden mensen wel van. Want al die nuances die zijn super ingewikkeld altijd. Maar Rob, die stuurt mij nu een appje. Die zegt het grootste kiezersbedrog wordt veroorzaakt door Pieter Omtzigt. Dat is natuurlijk veel mensen, hoor je dat zeggen. Die frustreert de formatie door op geen enkele wijze zijn verantwoordelijkheid te nemen. Wilders, die doet wel veel water bij de wijn. Maar houdt zijn verkiezingsprogramma voor een groot deel overeind door snel tot een missionair kabinet te komen. En ik vind het altijd moeilijk, want dit is ook een beetje waar ik het gesprek dan alweer moet afronden. Want ik heb gewoon te weinig kennis om zo even op te lepelen van ja, maar is dit waar? Is dit waar? Heeft hij dit overeind gehouden uit zijn verkiezingsprogramma? In dit programma ga je daar verder niet de diepte over in. Maar natuurlijk kunnen zeggen, wat veel mensen nu ook zeggen, van ja, het is kiezersbedrog. Want hij heeft inderdaad de dingen waar mensen op stemmen in de ijskast gezet. Maar dat doen andere politici ook. Andere politici die laten ook op een gegeven moment dingen die ze beloofd hebben los. Ja, maar Astrid, ik heb nog een vraag. Dus ik hoop dat ik dat dan nog heel kort mag maar doen. Maar maak je zin af en dan gaan we naar de vraag. Ja. Ja. Weet je, inhoudelijk heeft hij een heleboel dingen, laat hij los. Maar ook de vorm van de regering interesseert hem geen bal. Het maakt hem niet uit of het een buitenparlementair... het maakt hem een meerderheid, minderheid. Als hij maar in dat torentje komt, dat is het enige waar hij voor gaat. Nou ja, maar vervolgens moet hij wel wat dingen waarmaken, dus... Dat maakt hem ook niet. Hij is toen Rutte 2 is hij ook gewoon weer weggelopen. Dus dat maakt hem niet uit. Al klapt het, dat maakt hem niet uit. Hij wil gewoon minister-president worden en meer niet. Het maakt hem verder niet uit hoe of wat. Nee. Ik vind het een heel raar streven, maar het kan. Wat was de vraag? Ja, mijn vraag. Ik verbaas me. Ik kijk al die herdenkingen kijk ik ook, hè, van de Holocaust enzovoort. En sinds kort ook de Kitty Kotti herdenkingen. Daar ben ik erg belangstellend. Maar ik verbaas mij altijd over de herdenkers die in de kleding herdenken die zij van de onderdrukker moesten dragen in die tijden. En dan vraag ik me af, ja, wat bezielt je om dat nog aan te trekken? Ik geloof dat die dracht die bij Kitty Kotti gebruikte, voor de dames, dat de kleding was die de slaven moesten dragen. Die hoofddeksels en dergelijke. En dan denk ik van, waarom doe je dat? En ik heb ook gestreepte pakken gezien bij concentratiekampherdenking. En dan vraag ik me, waarom doe je dat nou? Ik bedoel, de mensen die je dat aandoen of aandeden, die lachen zich rot volgens mij. Ja, denk je? Dat vraag ik me dus af. Nou, ik vraag me af waarom die mensen dat... Ja, ik zou er geen moment aan denken om dat nog aan te trekken. Dat, ja, maar dat spul, deze... wat ik... Ik denk, ik heb daar natuurlijk ook weer geen kennis over, maar ik kan me wel voorstellen dat je het beeldend wil maken en dat mensen die meer dan 100 jaar geleden de slavernij nog uitvoerden, dat die niet zitten van ha ha ha, je hebt je weer zo aangekleed. Zo, Nee, maar de mensen die nu nog dat gedachtegoed aanhangen, die zullen dat fantastisch vinden, denk ik. Nou, ik hoop dat... Wat fijn dat de mensen dat zelf aantrekken. Dat vinden ze, denk ik, fantastisch, ja. Ik hoop dat iemand daar nog iets zinnigs over kan zeggen. Dus, misschien dat het een hele verklaarbare gedachte is daarachter. Als je het herkent, 0800-1121. Dankjewel, Etienne. Ja, ook bedankt. Fijne nacht. Doeg, hoi. Pieter. Ja, Astrid, hi, goedenavond. Dag Pieter, hi. Hi, nou, mijn vraag gaat over podcasts. Ja. Een jaar geleden, deze tijd, zat ik met mijn vriendin Charlie in de auto naar wintersport. Ja. En op een gegeven moment ben je dan wel door je eigen pot of door je eigen muziek heen en je bent wel een beetje uitgekletst. Dus wat zet je dan op? Nachtzuster. Ja. Nou heeft ze mij, we gaan volgende week dinsdag. En ze heeft mij gevraagd om dus deze niet terug te luisteren, want dat is eigenlijk wat ik normaal in het weekend doe. Zodat dus de je eerste die alsnog uur... terug kan luisteren. Ja, de eerste vier uur zijn gecoverd. Ja, de eerste vier uur zijn gecoverd. Maar ja, daarna is het op. Ja. Nu wil het zo dat ik iedere NPO-podcast dan een keer heb geluisterd. Oh. De brand in het landhuis, en de kasteelmoord, en de man in de maan. De laatste dans. Die zijn allemaal fantastisch. Ja. Ik zoek eigenlijk meer van dat. Okay. Om met haar te kunnen luisteren in de auto. Een beetje verhalende podcast. Ja, een beetje onderzoeksjournalistiek / verhaal. Dat. Okay. Alleen dacht ik van dan vraag ik of mensen tips hebben voor Engelsen. Omdat ja, de kans als hij Nederlands is, ik hem misschien al ken. En dat zou dan zonde zijn. Oh ja, want als je via Luister of via de platforms dan Radio 1... of de publieke omroeppodcast, dan... Ja, jeetje, dan heb je wel heel veel gehoord, hè? Ja. Ja, ik doe het heel graag. Ik zoek meestal via Spotify op NPO-podcast. Ja, er zijn ook mindere goden. Maar alle bekenden heb ik inmiddels wel achter de rug. Oké. Okay. Ja. Nou, iedereen met adviezen. Engelstalige onderzoeksjournalistiek podcast. Zo snel mogelijk even appen, want we hebben nog maar 34 minuten te gaan. Dus dan probeer ik nog wat tips voorbij te laten komen, Pieter. Dat is goed. Dankjewel. Heel fijn weekend alvast. Ja, jij ook. Doeg. Hoi. Karel. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Karel. Hoi. Ik heb antwoorden. Eén over de grappige kikkerlogo. Ja. Dat is het logo van de Rainforest Alliance. En die, dat is een organisatie die zeg maar inzet voor natuurbehoud en regenboudgebieden voor producten waar cacao in zit, bananen of koffie en thee. Dus als je dus dat ze die reep heeft gekocht, is eigenlijk een heel goed teken. Absoluut, want dan zie je, dan kun je eigenlijk uit opmaken dat zij onder andere minder bestrijdingsmiddelen gebruiken. En ze garanderen ook goede arbeidsomstandigheden dus voor werknemers. Dus, goede reep is dat geweest. Dat is een goede reep van de bekende merk. Hè? En even kijken, poespas, dat vond ik nog wel zelf ook wel leuk. Want in Brabant zeggen wij, geen poespas, dus geen flauwekul. Ja. ik heb het toch wel even opgezocht van, via de genootschap van onze Nederlandse taal. Ja. Ja, het, is, het komt eigenlijk voort uit een soort stamppot. De oorspronkelijke benaming van poespas, een soort stamppot. Het was serieus iemand die dat zei op de chat. En toen dacht ik, oh, die zit weer uit hun nek te kletsen. Sorry, nee. Mensen op de chat. Maar iemand had het daarover, stamppot. Maar komt het echt vandaan? Ja, van een zekere, door één gekookte spijs, een weken stamppot. Het wordt ook wel eens gebruikt voor buitenlandse spijzen. Maar dan zijn wij, hè, omdat wij Nederlanders, wij zijn dan gewoon gewend, zeg maar, een stukje aardappelen, of een beetje aardappelen, wat groenten en een stukje vlees. En dan krijg je een heel ingewikkeld gerecht, dan zeggen we, geen poespas op mijn bord. Oh. Dus hè, daar gebruiken we dan figuurlijk voor. Maar kan het zijn dat er oorspronkelijk ook katten in die stamppot hebben gezeten? Ja, daar heb ik niet... Nee. Oh, oké. Ja, misschien een helmond. Want een helmond waren ze kattenmappers, hè? Oh, oké. Okay. Helmonds stamppot moet je voorzichtig mee zijn... maar verder kan poespas eigenlijk van alles zijn. Oké. Okay. Poespas betekent eigenlijk een warboel, een raar gedoe... maar omdat jullie vroegen om de herkomst... heb ik toch nog eventjes doorgelezen. En even kijken, het werd als eerste gebruikt... in het Bredaanse Courant van 17 december 1835. Tuurlijk. Ja, en dan ging het dan om de figuurlijke vorm. Om de poespas, Over de poespas. Dus geen gedoe of drukte om niks. Oké, nou leuk. Ja, Dus, we zijn alweer klaar. Dankjewel, Karel. Ja, graag gedaan, hè. Goed, goeienacht. Oké. Doeg. Even Karel, naar Carolien. Hai, hai. Ja. Hoi, met Carolien. Goedemorgen. Eindelijk heb ik het aangedurfd. En 142 keer even geprobeerd te bellen. Oh, wat erg, nou, hè? Ja. Nee, maar ik dacht, ik ga nu doorzetten. Ja, en nou, fijn dat je er bent. Ja. Ja. Ik was de hele nacht aan het rondlopen omdat ik pijn aan mijn rug heb. En dan beter kan rondlopen dan in mijn bed lig. Ah, fijn. Ja. Ik bel voor het zwarte kikkertje. En misschien nog één of twee antwoorden. Ik heb totaal iets anders begrepen over het zwarte kikkertje. Namelijk dat daar dan gif wordt gespoten. Punt. Wat? Ik bedoel, dat er wel gif wordt gespoten. En wat die meneer hiervoor net zei, die zei minder bestrijdingsmiddel. Ja, oké, dat zal. Maar het wordt alsnog... wordt er gewoon gif gespoten. Dat heb ik, volgens mij heb ik het van mijn leefbewust guru Mike Verest, die op Facebook zit, die altijd hele gezonde tips heeft en hele interessante verhalen vind ik. Sindsdien koop ik dus geen thee meer waar een kikkertje op zit, geen koffie meer waar een kikker op zit. Nou, ik doe het gewoon niet meer. Dus, jammer, maar je wilt toch iets gezonder zijn. Ja, nou, maar even voor de duidelijkheid, hè? Want jij zegt het zwarte kikkertje. Ja. En dat is, ik moet zeggen, ze heeft niet gezegd het zwarte kikkertje. En ik krijg van verschillende mensen een logootje. Dat is heel donker petrol, zou ik zeggen. Dus een soort van donkergroen-blauw. Ja. En daar staat op, Rainforest Alliance staat er ook bij. Ja. Ja. Dus en maar... ik krijg eigenlijk van iedereen door dat is inderdaad de afspraak dat er dan de eerlijke prijs voor de boeren is. En dat er met wat meer aandacht voor de omstandigheden wordt geproduceerd. Maar wat ik ook veel doorkrijg, en dat ik moet eerlijk zeggen, dat klinkt wel een beetje als een complottheorie. Mm-hmm. Dat er door Bill Gates mee geknoeid is. Oh. Nou, ik kreeg van Ilonka een berichtje door dat er een tijdje gedoe is geweest rond een kikkertje als afbeelding op de chocola. Omdat mensen dachten dat het betekende dat het insecten bevatte, maar dat was een sprookje. Ja. Dus ja, als ik... dat Rainforest Alliance, dan krijg ik van mensen door dat het goed is. Maar als het een ander kikkertje of een zwart kikkertje is, dan moet ze in dit geval nog maar eens eventjes goed kijken. Want dan kan het, wat jij zegt, weer een andere betekenis hebben. Ja, nou, dat weet ik dus niet. Ik weet niet dat er verschillende kikkertjes waren. Jij zegt een zwart kikkertje. Misschien bedoel je wel hetzelfde kikkertje. Maar dan krijg ik toch echt heel veel meldingen dat juist een prei is. Oké, maar ik heb dus echt, ik ben niet doof. Ik heb dit echt gehoord en gelezen. Ja. Ik weet niet 100% zeker, dus dat kan ik niet zeggen. Okay. Maar ik loop het dus niet meer. Nou ja, goed. En wat de mensen verder doen, ik ga onderzoeken natuurlijk toch even. Dus dat is één punt. Ik ken iemand toevallig die in Bali woont. Oh. En ik kan hem vragen of hij die gitaarsnaren wil meenemen. Nou, dat zou toch mooi zijn? Ja, dat zou mooi zijn. En hij gaat wel eens heen en weer. Dus ik ga hem wel... Hoe regel je dat? Is dat iemand die beschikking heeft over mail, denk je? Ja, hij heeft zeker beschikking over zijn mail. Die heb ik niet. Ik heb alleen zijn telefoonnummer. Nou, dus vraag het hem van de week even. En mocht hij bereid zijn, laat hem dan even een mailtje sturen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Dus de naam van het programma, @deomroep.nl. Ja. En dan zou het heel fijn zijn, want ik heb ook de mail van Jan. Dus dan zou ik ze eventueel aan elkaar kunnen koppelen. En dat geldt ook voor mensen die nu aan het luisteren zijn. Want als het niet lukt met de kennis van Carolien, dan lukt het misschien wel met jou. Dus mocht je binnenkort naar Bali gaan en gitaarsnaren voor de muzikanten mee willen nemen in de koffer, open pakjes, dus je kunt zien dat het gewoon gitaarsnaren zijn, dan zou je daar Jan een groot plezier mee doen. Want het opsturen bleek echt 80 euro te kosten. Ja, ja, zonde. Ja. Hij is dol op muziek, deze jongen. Dus hij zal er vast oren naar hebben. Ja, dat zou leuk zijn, want dan komt hij meteen in contact met die leuke muzikanten daar. Ja, ik zie alleen maar weer positieve dingen. Wie weet zijn het wel hele irritante muzikanten. Dat weet je niet natuurlijk. Ja, nou, hij is een... Nou, hij hoort me nu toch niet. Hij is een oude knar, hoor. Maar hij houdt van muziek. En hij houdt van de Beatles en zo. Nou, en hij gaat naar Bali. Wat wil je nog meer? Oké, dan had ik nog één ding over dat duimzuigen. Ja, ik heb vroeger duim gezogen. Ja. En ik vond het vreselijk dat ik moest ophouden. Ja. Maar ik denk dat het met geborgenheid heeft te maken. Hè? En zo'n baby die aan een tepel zuigt, dat is een beetje hetzelfde zuigen, maar dan aan een tepel. En dan gaan ze aan hun duim zuigen. En dat geeft een beetje hetzelfde gevoel. En een prettig gevoel, denk ik. En dat wil je niet kwijt. Nee. Dus dat... Klaar. Nee, en dan ook vooral tijdens het televisie kijken, dan heeft het toch wel iets koekoenerigs of iets knussigs, ja. Maar sommige mensen vinden het echt, want dat zie ik ook in de app, sommige mensen vinden het wel echt kinderachtig als je dat nog doet na je kindertijd. Ja. Maar goed, als je dat niet kan schelen, of ze zijn toch niet bij jou in de kamer, hè? Daarom, ja. Ik bedoel, man, je hoeft je niet van alles aan te trekken. Precies, van iedereen. Ja. Nee. Oké. Nou, dan zijn we eruit, hè? Wij zijn er helemaal uit. Hartstikke goed. Dankjewel, Carolien. Hey, dag Astrid. Dag. Julia. Hey, goedemorgen. Hallo, met Julia. Hi. Ik had een paar dingen. Ja. Er werd ook al gereageerd waarom Turkije niet meedoet aan het Songfestival. Ja. Maar dat doen ze inderdaad al sinds 2013 niet meer. Want toen waren ze het niet eens met dat er geloot werd. En het jaar daarop werd Conchita Wüst... die heeft onze Ilse de Lange en Welen toegeslagen. Is dat alweer zo lang geleden? Ja, dat is alweer zo lang geleden. Oh, ja. En daar waren ze het helemaal niet eens, omdat zij... Nou, hij of zij... Nou ja, daar konden de Turken het niet mee eens zijn. Dus sindsdien doen ze al niet meer mee met het Songfestival. Trouwens, het heet Europees Songfestival... maar Australië doet ook al heel lang mee, hè? Oh ja. Ja. En waarom mag die dan meedoen? Nou, je moet lid zijn van een soort... Het wordt uitgezonden door SBS in Australië. Oh. En daar staan ze dan ook midden in de ochtend op... om naar ons te kijken, of naar het Songfestival te kijken. Ja. Dus het is allang niet meer Europees. Je moet lid zijn van een bepaalde club... en als het uitgezonden wordt daar, dan mag je meedoen. Dus. Maar goed, nog even heel kort. Die Hans Poortvliet... Ja, van de complimentendag. Ja. Nou, die staat gewoon op internet. Maar ja, die meneer heeft geen internet. Maar dat is een hele leuke site. Want die heeft dat gewoon bedacht. 1 maart complimentendag. En begin 3 complimentjes per dag. Nou. En dan nog even over die meneer die zei van... dat bij de slavernijherdenking... Ja. Dat mensen in de kleding... stappen die ze ooit als slaven droegen, dat is helemaal niet waar. Oh. Ze vieren juist hun vrijheid. En als je die vrouwen ziet, hoe die gekleed zijn... nou, zo waren ze nooit gekleed toen ze slaven waren, hoor. Okay. Ze vieren uitbundig hun vrijheid. Ja, het ziet er fantastisch uit altijd. Goed. Ja, precies. Dus ik snap niet waar die meneer... Ik snap best met de grijze pakken van de dagherdenking of Auschwitz, okay. Maar juist... de voormalige slaapgemaakten, die vieren uitbundig hun vrijheid. Okay. Dat doen ze op prachtige muziek. Dus laten ze dat vooral doen. Nou, dankjewel. Ja. Oh, okay. Mooi gebracht. Dankjewel. Dag Julia. Okay. Dag. Marcel. Hoi Astrid, goedemorgen. Dag Marcel, hoi. Hi, 3 dingen ondertussen. Ik ben zo eens met Julia. 3 antwoorden eigenlijk. Ja. Volgens mij duimen wij al in de buik van onze moeder. De geborenheid snap ik. Ik duim al een tijdje niet meer. en ik stem ook niet op links of rechtse politici die in torentje willen komen. Allemaal niet. Ik snap dat. No. Nee, op wie stem je dan? Ja. Goh, moet ik dat hier weer op kundig maken? Nee, hoor. Ik stem op mensen die van planten en dieren houden. Ah, okay. Dat is heel kort paar van het land. Maar ik snap dat je in het torentje wil komen. Want als jij politieke verantwoordelijkheid wil nemen... dan moet je ook in het torentje durven te zitten. En als mensen op jou stemmen, dan moet je een paar van jouw politieke keuzes waarmaken. En dat kan alleen maar een torentje. Dus ik snap dat. Ik ben niet altijd helemaal mee eens. Het derde is wel heel erg mooi wat ik ooit heb geleerd van een Surinaams collega van mij. Dat Surinaamse dames hun gewaden dragen, komt omdat de plantageheerders... eigenlijk best wel verkikkerd waren op wat zij onder hun hadden. En de plantage dames, eigenaren, die moet ik even samenvatten. De Hollandse vrouwen die getrouwd waren met plantageheerders, die zagen dat hun mannen vreemd gingen met de plantagevrouwen. Dus die droegen aan de Surinaamse vrouwen op om gewaden te dragen. En dat werd een nieuwe cultuur. Daarin konden zij zich onderscheiden. Oh. Volg je die? Ja, ik volg het wel. Ik vind het een raar verhaal. Dat was voor mij ook vrij verrassend. Ja. Maar als dat zo is, waarom dragen ze dan die gewaden nog tijdens Kitty Kotti? Omdat dat hun cultuur is geworden. Daarmee kunnen zij zichzelf nog steeds onderscheiden. Ja. Nou ja, het is prachtig, maar en ik bedoel, waar ze zich goed bij voelen, dat is prima. Maar met die geschiedenis wordt het meteen weer wat negatiever. Ja, en dat zei mijn Surinaamse collega ook. Okay. En toch konden ze zichzelf daardoor zichzelf... Het is ook extra mooi natuurlijk. Om gewoon te doen wat je zelf wil... zonder dat je je laat beknotten door iemand anders. Mijn ogen gingen ervan open. Dankjewel, Marcel. Yes. Joe, goeienacht. Jij ook. Dag. Alfred. Goedenacht, Alfred. Dag, Alfred. Zeg het eens. Ik meen de oplossing van de kerktoegang te hebben. Oh, de opgave is vader van ons geld. De oplossing moet bestaan uit 6 letters. Wat denk jij dat het is? Europa. Ja, hij was misschien te makkelijk. Ja, dat vond ik zelf ook. En waarom denk je dat dit de actuele crypto is geweest? Omdat de Nederlandse vertegenwoordiger op het Songfestival het lied Europa gaat zingen. Ja, dat is het natuurlijk helemaal. We gaan met Europa Pa gaan we naar het Songfestival. En Joost Klein. Ja, vader is pa en euro is ons geld. Dus kom op Europa. Ja, Alfred, wat is je achternaam? Dies, dat is een Duits-Zwitserse naam. Dies. Okay. D-I-S-C-A. En je komt uit het zuiden, denk ik, te horen? Maastricht. Ja. Nou, we sturen een pakje daar naartoe. En je mag jezelf de hele week de oplosser van het cryptogram van Nachtzuster noemen. Nou, daar ben ik blij mee. Wat een feestelijkheid, hè? Van harte gefeliciteerd. Dag, Alfred. Ja, bedankt. Dag. Dag. Fred. Ja, goedemorgen, Nachtzuster. Dag, Fred. Ik heb denk ik iets voor de... Ik ben zijn naam vergeten, maar het was een mooi verhaal. Over de lamp die op de Tierenlantijntjes schijnt. Oh ja, René. René, hij kon denk ik niet op het woord kroonluchter komen... maar van die Tierenlantijntjes van de kroonluchter. Ik heb ik heb ooit zo'n discolamp... in mijn, en dan moet ik zo even uitleggen wat dat is, in mijn kamer gehad. Dat is een lamp die normaal gesproken op een discobol schijnt. Dus die geeft namelijk heel recht licht, een rechte straal licht. En die schijnt dan op die discobol. Dat is een speciale lamp, dat is ook een best grote lamp. En die is dus zo gevormd dat die een rechte straal eruit laat komen. Ik krijg via de app van heel veel mensen dat je wit licht moet hebben. Nou, het is geen gekleurd licht. Nee, het is gewoon... Je hebt natuurlijk gelig licht en blauwig licht. En je moet wit licht moet je hebben. Ja, maar dat komt ook uit zo'n straal. Want wat er gebeurt bij een discobal is, er zitten allemaal spiegeltjes. Ja. En je ziet wel, als je die dingetjes van de discobal ziet, dan is dat, die zijn vrij helder. Dus dat is wel vrij wit licht. Maar ik snap wel wat ze bedoelen, ja. Ja. Maar ik denk dus dat als zo'n ding op van die tierenlantijntjes schijnt, dat die dan dat mooie gebroken licht geven. Ik heb wel zo'n lamp ook gezien die daar een beetje op inspeelde. Die gaf allemaal hele mooie gekleurde dingetjes op de muren. Nou. Dus ja, hij kan ook naar de winkel gaan en zo'n lamp kopen. Maar of zelf maken. Het enige is, als je die in de vloer wil verwerken, dat ding wordt natuurlijk warm. En dan heb je wel gelijk vloerverwarming. Maar ik weet niet of dat de bedoeling is. Okay, nou over de brandveiligheid mag die zichzelf zorgen maken. Maar jij zegt discolamp en andere mensen zeggen wit licht. Nou, dan is die volgens mij al wel weer een flinke stap verder. Ja, nou, een discolamp, die koop je niet zomaar. Die moet je wel echt naar een speciale zaak. Ik ging toen naar een winkel waar ze en muziekinstrumenten hadden, maar ook speciale dingen zoals, een staging, laten we dat maar even zo zeggen. Ja. Ja, ik kan wel namen noemen, maar dat schiet hier niks meer op. Nee, maar ik heb het idee dat René het wel vindt als hij maar weet waar hij naar moet zoeken. Ja. Ja. Dat zal zijn. Als hij maar op het woord kan komen. Als hij het woord is heel duidelijk: discolamp, wit licht. Zet hem op, René. Ja. Nou, dank je wel, hè, Fred. Alsjeblieft, tot de volgende keer. Love, shine a light in every corner of my heart. Let the love light carry. Let the love light carry. Light every little part, let our love shine a light in every corner of our hearts. En de Waves, ze deden ook mee aan het Songfestival. Niet met dit liedje. Love, Shine a Light was dit. 0800-1121. We hebben nog 10 minuutjes ongeveer. En nog een hoop vragen onbeantwoord. Zo dadelijk dan is Martin er. Die gaat ons weer helpen. Maar mocht je nog iets weten, pak dan nu even de telefoon en bel. Weet je bijvoorbeeld hoe het wordt opgelost dat er nog best wel veel mensen zijn zonder mobiele telefoon, of in ieder geval die de mobiele telefoon niet altijd op zak hebben, als het luchtalarm wordt afgeschaft? Dat is eind volgend jaar zo. Dan gaat niet iedere eerste van de maand weer dat luchtalarm. Maar als er dus iets gebeurt, een ramp of iets dergelijks, hebben we ook dat luchtalarm niet meer. En er wordt nu gezegd vanuit de regering van ja, dan hebben mensen tegenwoordig allemaal NL-alert, dus een berichtje op de mobiele telefoon. Maar, zegt Sjoerd, bijvoorbeeld mijn moeder heeft dat niet, zegt Sjoerd. Hè? Dus hoe worden die mensen dan gewaarschuwd? 0800-1121. Tina, die belde, die zegt: ik zie vaak na een ongeluk of een vechtpartij of een incident, zie ik een schoen liggen op de weg. Maar hoe kan het dat mensen zo makkelijk een schoen verliezen? 0800-1121. Gerero, die zegt, ja, bij sociale media, als er iets is, dan hebben ze geen klantenservice. Dus bijvoorbeeld LinkedIn, die had een manier waarop je kon legitimeren om te laten zien dat het echt jouw account was. Tegenwoordig moet dat op een andere manier. En hij zegt, ja, dat lukt niet, die andere manier, maar klagen of hulp, dat kan niet, want je kunt geen klantenservice of iets dergelijks bereiken. Waarom hebben sociale media dat niet? 0800-1121. Gerard die vraagt zich af waarom naaktslakken geen begonia's eten. En hoe weten ze dat een begonia is? 0800-1121 voor de naaktslakkenners. Ida die wil graag weten waarom je wimpers niet grijs worden. En je haar dus wel, je hoofdhaar meestal wel, maar je wimpers niet. En Pieter die gaat op reis en die heeft daar een rijtje podcast bij nodig. En alles van de NPO heeft hij al wel beluisterd, maar hij wil vooral graag Engelse podcasttips van een wat uitgebreider verhaal, dus onderzoeksjournalistiek. Nou, ik kan me voorstellen dat je daar nu in die laatste 8 minuten niet over kan bellen, maar je kunt wel een appje sturen. Dan geven we straks dat nog even aan Pieter mee. Dus heb je een tip, een titel van een podcast, liefst Engelstalig, stuur het nu even door via een appje. Dan kan ik daar zo Pieter nog even snel blij mee maken. Kijk, dat zijn de vragen die nog openstaan. Dus het zou fijn zijn als je daarmee nog een beetje kunt helpen via 0800-1121. Talita? Goedemorgen met Talita. Hi Talita. Ik wilde even reageren op die koto. Ja. Die koto, omdat we zo vrij voelen, daarom wordt die koto gedragen. Dus het is niet omdat het verplicht is. En ja, het is om jezelf te beschermen. Ik zou zeggen, laat iedereen een lange jurk dragen of iets wat je helemaal bedekt. Want als je soms tijdens de zomer, als je ziet wat sommige, vooral de jongeren dragen, nou, het lijkt of ze geen kleding aan willen. Dus we zijn vrij om te dragen. Het is niet verplicht om te dragen, maar je bent vrij om te dragen. En ik vind het een mooie klederdracht. Nou, het is prachtig. Maar wat er gezegd werd was, vroeger, heel vroeger dan, werd je verplicht om dat soort kleding te dragen. Dus waarom draag je het nu als het gaat om het herdenken? Nou, ik denk niet dat het verplicht was. Oh, okay. Het is dat ze het hebben aangeboden. Omdat de vrouwen van die slavenmeesters, die hadden zoiets van, oh jeetje, ze worden in verleiding. Dus vandaar, maar niet dat het verplicht was. Oh, zo zat het dus echt. Oh, dus het is, ik denk niet dat een man het leuk vindt dat je loopt met je vrouw en ze loopt half naakt en andere mannen worden, ze worden door andere mannen bekeken en zo. Dus het was om jezelf te beschermen. Je moet een eerbied hebben voor je lichaam en ook dat de anderen het ook hebben. En Talita, is dan in Kitty Kotti, is dan de kleding, heet dat Kotti? Of haal ik nu allemaal dingen? Kitty Kotti, dus die kettingen zijn verbroken. Oh, oké. Okay. Dus dat wil zeggen, je bent niet verplicht meer om iets te doen. Het is verbroken, je bent vrij om te doen wat je wil. Kijk. En omdat ik me vrij voel, draag ik mijn kotto. Maar ik draag het meestal op een moderne manier, op een andere manier. Dus het is net wat je wil. Het is kotto, en vele mensen zeggen, kotto betekent een rok. En het is gewoon een lange rok. Okay. En ik hoop dat vele tieners liever een lange rok dragen dan van die korte broek, alsof ze helemaal naakt lopen. Ze is ook vrij in, hè? En je ziet ook hoe mensen, jongeren, de jongens, de mannen, die kijken gewoon op een manier, op een nederige manier naar je toe. Niet dat ze zeggen van, oh wat mooi. Nee, het moet mooi zijn om te zien. Wie mooi is, wie nou mooi, niks te maken aan dat ding. Dus mooi of ik mooi ben of niet mooi, ik heb niks te maken met niemand. Maar in ieder geval, kleed je mooi aan, dat is beter. Nou, wat fijn dat je dit nog eventjes doorgaf, Talita. Spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land? Ik met mijn kotto. Ah, dat klinkt goed, Talita. Dank je wel, hè? En niet alleen een kotto, want bovenste moet je ook dicht doen. Want dat is die jakkie. Ja. En daarmee doe je je borsten dicht. Dus het is twee gedeelten. Nou, ik heb een hele hoop van je geleerd, Talita, op de vroege ochtend. Dank je wel. Graag gedaan. Dag. Dag. Henry. Goeienacht. Hi, Henry. Sociale media zonder klantenservice. Ja. Dat was de vraag. Ja. Er zijn eigenlijk twee antwoorden. Eerste antwoord, ze gaan puur voor de winst. Dus is er in een kostenpost. Mm-hmm. Het andere is, als ze iemand telefonisch aan de lijn hebben, moeten ze ook op de een of andere manier de identiteit controleren. En dat is telefonisch in principe een heel gedoe. Dat is volgens mij het antwoord. Ja, het is natuurlijk een echt een hoop gedoe. Want er is natuurlijk altijd met computers sowieso altijd wel iets. Dus je hebt een enorme helpdesk nodig en het levert je niks op, want mensen gebruiken het nu ook wel. Ja, en bijvoorbeeld als je gehackt bent, maar dan moeten zij aan de andere kant vaststellen wie ze precies hebben of zo. Nou, dan ben je zeker 5 minuten verder volgens mij. Het schiet ook niet op. Nou, dankjewel, Henry. Hoi. Doeg. Ja, en dan is er Bagheera. We noemen hem ook wel Martin, want zo heet hij eigenlijk. Die houdt op sociale media wel in de gaten of er nog antwoorden voorbij komen. Dus die kan ons verder helpen. En er komt nu ook opeens een rijtje appjes weer binnen. Dus ik denk dat we er samen wel uitkomen met die paar onbeantwoorde vragen. Jij mag beginnen, Martin. Oké. Miss Watson laat weten dat wimpers wel grijs worden. Oh. De kleur wordt iets langer vastgehouden in de wimpers dan in je hoofdhaar. Oh, misschien omdat ze ook niet minder snel wisselen. Nou ja, in ieder geval heb je er minder van natuurlijk. Ja. Even kijken, naaktslatten vinden begonia's niet leuk, want die geur staat ze niet aan. Oh, dat kunnen ze ruiken. Het heeft echt met de geur te maken. Knoflook eten ze ook niet. Oh. Dus, even kijken. En dan kregen we nog een tip voor Jan. Hij kan ook eventueel die gitaarsnaren bestellen bij een internationale webshop en ze dan rechtstreeks in Bali laten bezorgen. Oh, dat is ook nog een optie. Ja, hij heeft ze nu al. En hopelijk gaan ze nu met iemand mee, dus dat is mooi. Maar dat is voor de volgende keer wel een optie. Trouwens, Lieneke, dank je wel. Dit heb ik verkeerd gezegd. Love Shine a Light was wel het liedje van Katrina and the Waves van het Songfestival in 1997. Want ik denk altijd dat Walking on Sunshine is, maar het is andersom. Love Shine a Light, daarmee deden ze mee. En Walking on Sunshine was dus niet het Songfestival liedje. Sorry dat ik dat verkeerd gezegd heb. En dank je wel voor het verbeteren, Lieneke. Dan krijg ik een aantal Engelstalige podcasts door. Ik zal eventjes snel proberen erdoor te gaan. Spinazietaart, die zegt... S-Town van Serial, die vind je op alle podcastplatforms. Petra, die zegt... Teacher's Trial, Teacher's Oath, The Lighthouse... en Seven Deadly Sins. En Mo die zegt... Making Sense kun je beluisteren via Spotify. Carrie Jade doesn't exist. Pilotengraf. Nou, ik denk dat ze hier die reis wel mee doorkomen. Wat heb jij nog, Martin? Dat je ook nog bij de regionale omroepen kan luisteren. Huh? Die hebben ook podcasts. Echt waar? Ja. Oh, nou, dan kan hij ook nog... maar dus ja, goed. Weer een arsenaal wat hij mag luisteren. Oké. Okay. En ja. We kregen natuurlijk het advies om met Misha contact op te nemen. Ja, inderdaad. Dan ben ik er doorheen. Oké, Karel die zegt nog over die schoenen. Ja, er zijn natuurlijk mensen die instappers hebben... of hun veters niet gestrikt hebben. Dus ik herken het ook niet, omdat ik meestal laarsjes draag. Maar ja, bij sommige mensen zit die schoen gewoon los. Dus die komt natuurlijk als er iets gebeurt, als er gevochten wordt... of er is een ongeluk, komen die schoenen best wel snel los. Ja, het is eigenlijk gek dat we daar in 4 uur... dat antwoord niet op hebben gekregen. En over het luchtalarm, daar is echt eerst onderzoek naar gedaan, kreeg ik van verschillende mensen door. En Alex die zegt het NL Alert per mobiele telefoon heeft 92% bereik. En die sirenes worden maar gehoord door ongeveer 85%. Dat wist ik niet. Ik dacht echt dat dat wel andersom zou zijn. Maar dan heb ik toch ook weer wat geleerd. En de radio speelt natuurlijk daarin een rol, kreeg ik van heel veel mensen door. Als je denkt er gebeurt iets, altijd de radio aanzetten. Natuurlijk op Radio 1, kan ik je van harte aanraden. Adam Curry heeft nog een leuke podcast, zeggen André. Moet je wel van houden, maar je kunt het natuurlijk altijd proberen. En even kijken, ik kijk het even snel door. Nee, de rest hebben we allemaal gehad. Zijn we toch weer mooi rond. Dankjewel, Martin. Spreek ik je volgende week? Ja, absoluut. Heel erg bedankt. En jij thuis ook ontzettend bedankt voor het luisteren, het meedenken en voor sommigen ook het bellen natuurlijk. Tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Samen Max.